NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Op de kandidatenlijst van de VVD voor de Tweede Kamerverkiezingen staan in de top 10 veel ervaren politici. Haagse bronnen bevestigen een bericht daarover van de Telegraaf. Na lijsttrekker Dilan Yeşilgöz volgen Kamerleden Sophie Hermans en Bente Becker. Staatssecretaris Van der Burg is de eerste man op de lijst op plek 4, gevolgd door stikstofminister Van der Wal. Het dodental door het noodweer in delen van Griekenland, Bulgarije en Turkije is opgelopen tot 14. Ook zijn er nog vermisten. De landen hebben deze week te maken met hevige regenval en overstromingen. Op verschillende plekken geldt code rood. De Franse president Macron vindt dat Russische atleten volgend jaar niet onder eigen vlag van hun eigen land dus mee mogen doen aan de Olympische Spelen in Parijs. Hij verwees naar Russische oorlogsmisdaden en de deportatie van Oekraïnse kinderen. En in Mexico heeft het Hoge Rechtshof opnieuw bevestigd dat het strafbaar stellen van abortus ingaat tegen de grondwet. En dat betekent dat een federale wet over abortus in Mexico van tafel moet. Het weer nog, veel ruimte voor de zon vandaag weer, met af en toe wat dunne sluierbewolking. Het is warm, 29 tot 31 graden. Vanavond en vannacht helder en de temperatuur daalt naar zo'n 14 tot 18 graden. Ook de rest van de week zonnig en zomers. ANWB, verkeersinformatie. De files van de ochtendspits lossen op. De meeste vertraging wordt nog veroorzaakt door enkele ongelukken. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat 14 kilometer file tussen Zoeterwoudendorp en Nieuw-Vennep. De rechte rijstrook is dicht en de vertraging die het oplevert is een half uur. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Beverwijk-Oost en knooppunt Rotterpolderplein 6 kilometer stilstaand verkeer. Daar zijn twee rijstroken dicht door een ongeluk en de vertraging is bijna een uur. A58 Bergen-op-Zoom richting Breda door een ongeluk 5 kilometer file tussen Bergen-op-Zoom Centrum en knooppunt De Stok. De vertraging 20 minuten. NPO Radio 1. KRO NCRV. Helene Plag. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is donderdag 7 september en vandaag... De Spraakmaker. Schrijver en publicist Dilara Bilgic. En zij ziet dat we elkaar voortdurend labels opplakken. En daarmee doen we onszelf en de mensen om ons heen eigenlijk tekort. Hoe we verder kunnen kijken dan onze welbespraakte neus lang is, gaan we straks bespreken. In het Mediaforum. In one-liners van 20 seconden over een onderwerp spreken. Het leidt niet tot helderheid en ook niet tot oplossingen voor de problemen in ons land. Pieter Omtzigt wil de politieke cultuur veranderen en daarin hebben media volgens hem ook een verantwoordelijkheid. De vraag is, pikken die dat op? En verder? Als ik zeg Europese politiek, dan veert u waarschijnlijk niet meteen op en denkt u aan een politieke strijd waar de vonken van afspatten. Toch werd het afgelopen zomer met de Natuurherstelwet wel ineens heel spannend. De vraag is de Europese Unie eigenlijk gebaat bij zo'n heftige strijd? Ik ga daar straks over praten met twee Europarlementariërs, Bas Eickhout en Bart Groothuis. En we beginnen natuurlijk met Stand.nl. Dat gaat over op kamers gaan. Studenten moeten niet te lang thuis blijven wonen. Deel uw ervaring op 0800 1101. Je wil uit huis, want je bent aan het studeren. Maar woont nog thuis bij je ouders aan het logeren. Je vindt geen plek, ook al blijf je het proberen. Nee. Maar ik heb al gehoord dat sommige mensen al 5 jaar ingeschreven staan zonder enige kans. Dus. Ja, ik had gekeken, voor 16 vierkante meter of zo ben je al €600 kwijt aan huur. Kamers zijn op dit moment heel actief. Ik woon op dit moment nog bij mijn ouders en mijn school zit heel dicht bij het station. Dus ik ben er eigenlijk sneller met het OV. Thuis is gewoon nog steeds het voordeligst. Ik heb gewoon een dak boven wonen, gewoon eten. En ja, als ik het hier moet gaan doen, moet ik het allemaal zelf gaan betalen. Dat is voor mij niet rendabel. Ik vind het eigenlijk wel prima bij mijn ouders. Niemand die nog ergens op kamers kan, zeker niet. Ja, niet meer te betalen. Dat is een van de aspecten. En het is ook maar zaak om nog een kamer te vinden. Daar kan onze spraakmaker over meepraten. Dilara Bilgic, welkom. Dankjewel. Ik ben schrijver, publicist, 21 jaar. En je woont nog thuis. Helaas wel. In Alphen aan de Rijn. Ja. Ja. Ach, nee, dat was, ja, inderdaad. Ach, het was een lange rit vandaag naar Hilversum. Ja, ja. Maar jij wilt liefst naar Amsterdam. Ja, het liefst wel, inderdaad. Maar ja, met de woningmarkt momenteel is dat echt onhaalbaar. Een studio, dan zit je al gauw te denken aan €1000 als je particulier wil huren. Mm-hmm. Dus dan moet je toch naar anti-kraak of bepaalde constructies met de leegstandswet verhuur. Maar goed, dat wil iedereen. Dus het is echt te zoeken. Ook dat lukt eigenlijk niet. Nee. Maar heb je het idee, want de beschikbaarheid is één ding, maar je eigen ontwikkeling is ook een ding. Heb je het idee dat je daardoor beknot wordt? Dat je thuis blijft wonen? Ja, ik persoonlijk wel. Wie niet dan? Nou ja, ik kan me voorstellen dat er studenten zijn die denken... ja, het is prima, het is dichtbij. Ik ga alsnog, ik doe alsnog wat ik wil, ik ga uit. Maar in mijn geval is het wel voor werk bijvoorbeeld heel hinderlijk. Omdat alle culturele programma's zo'n beetje in Hartje Amsterdam plaatsvinden. Dus ik heb wel vaker dat ik denk, ja, 3 uur reistijd, laat maar liggen. Maar ook gewoon de dingen die je anders zou doen in je leven dan wanneer je bij je ouders woont? Ja, zeker. Nee, het is, je maakt wel echt afwegingen. In die zin dat je niet even naar buiten kunt gaan en even deel kunt nemen aan zo'n programma, aan de boekpresentatie van je vrienden. Dus je denkt wel even 2 keer na. Waardoor je nee zegt tegen allerlei dingen. Ja, ja. Even een nachtje wegblijven. Ja. Dat is wel een optie, maar ook daar hotelkamers. Dat is toch ook dat niet is ook helemaal. Weer duur. Ja, goed, dat moet je dan anders regelen natuurlijk. Hey, en jouw ouders? Zien jou die ook graag vertrekken of vinden die het eigenlijk wel gezellig? Nee, die vinden het wel gezellig, ja. Dat hoor je toch wel vaak, volgens mij. Hè? Astrid zei vanochtend, het is liefdevol loslaten, Astrid Kersenboom zei. Dat zouden ouders eigenlijk moeten kunnen doen. Woord. Maar niet iedereen kan dat. Nee. Margriet Brandsma is hier al journalist natuurlijk voor het Mediaforum. Margriet, goedemorgen. Goedemorgen. Jij wilde ook graag snel op kamers, begreep ik. Ja, toen kon dat nog? Toen was dat nog inderdaad niet zo heel erg ingewikkeld. Ik heb ook wel in constructies gewoond dat je met heel veel mensen in een kleine ruimte zat en zo. Maar ja, ik had het niet willen missen. En ik begrijp ook wel echt... Dat verhaal over zelfstandigheid, dat is geen fabeltje. Je wordt gewoon echt veel sneller en makkelijker zelfstandig. En ik heb het ook wel gezien bij studenten. Ik heb op Windesheim College journalistiek gegeven. En ik heb ook afstudeerders begeleid. En je zag het ook vaak wel bij studenten die... Of ze nog thuis woonden. Ik vroeg er ook vaak wel naar. Maar de studenten die op kamers woonden, die konden toch vaak veel zelfstandiger werken dan studenten die nog thuis woonden. En dat had dan ook vaak wel te maken met het feit dat als je nog thuis woont, dan zijn er vaak ook andere kinderen nog thuis. Ouders. Dan zijn er natuurlijk ritmes waar een andere dynamiek waar je in moet voegen. Dus ik vond het ook wel heel begrijpelijk. Maar toen ik dat zo opmerkte, toen zag ik nog weer eens een keer toch het belang of de waarde van het. Ja, ik bedoel, het hoeft niet onmiddellijk naar de middelbare school, maar dat je op een gegeven moment in die jaren 20 op jezelf gaat wonen. Ja, nogmaals, ik heb het belang ervan nadrukkelijk gezien. Want kan jij voor jezelf nog herinneren van waar je tegenaan liep? Want je zegt, je wordt in één keer versneld zelfstandig. Wat waren dan dingen die je als vanzelfsprekend misschien achtte en die je in één keer zelf moest doen? Heel simpel, dat je was niet even in een mand gooit en twee dagen later ligt het in de kast. Netjes gevouwen ook nog eens. Nadenken over boodschappen doen, wat ga je eten? En ook wel je dagindeling. Kijk, als je nog thuis woont, ik zei het al, dan is er vaak toch een ritme. Mm-hmm. En als je op jezelf woont, dan moet je dat ritme zelf gaan bepalen. En tuurlijk, als je in woongemeenschappen zit, dan is dat ook wel weer wat anders. Maar ja, je merkt het eigenlijk vanaf dag 1 dat het anders is. En dat geef ik ook eerlijk toe. Ik heb dat in het begin ook niet altijd even makkelijk gevonden. Ik kwam ook uit een vrij beschermd milieu. En dan opeens moet je het zelf doen. Maar als dat eenmaal lukt, en als je dan geeft dat een soort trots. En ook wel het gevoel van, nou ja, ik kan de wereld aan. Ja, die Lara denkt nu alleen nog maar... Ik bedoel, het was toen ook natuurlijk nog een stuk betaalbaarder. De verhalen, ik woon ook in Amsterdam. De verhalen die je vertelt, die herken ik. Ja, het wordt onbetaalbaar. Ja. Het is onbetaalbaar. Ja. En heel lastig, dat hoorde ik al van een collega. Die zei, ja, en als het er is, dan is het of te ranzig, of het is illegaal, allemaal. Maar bijna niet te doen. Goed, wij gaan eens terug in de tijd met Leni de Zwart. Mevrouw de Zwart, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Zeker terug in de tijd, want... Ik was 20 toen ik, nee 19, toen ik studeerde in Rotterdam waar ik woonde. En mijn man, dat is nog steeds mijn man, werd toen mijn vriendje. Die woonde op kamer. Mm-hmm. En onze 3 kinderen hebben op kamer gewoond. Mijn kleinkinderen wonen al op kamer, maar het kost ontzettend veel geld. Ja. En ik ben het er totaal niet mee eens. Maar goed, dat is mijn mening. Wat zij ook net vertelde, dat je echt alleen maar zelfstandig zou worden als je op kamer woont. En de leuke dingen daarbij. Uiteraard is dat zo. Mm-hmm. Maar ik had ook alle vrijheid. Ik denk niet, is daar ooit wit wetenschappelijk onderzoek naar geweest? Want het wordt maar zomaar verteld op die radio. En als waarheid aangekondigd. Maar ik vraag me echt af of dat de waarheid is. Nou, dan toch eventjes. Margriet die gaf net aan dat het vanuit haar ervaring sprak. Hè? En niet dat dat de waarheid is. Nee, en ook niet dat het alleen zo is, maar dat het voor haar een versnelling heeft gegeven. Ja. Even... Nou, dat zou best kunnen. Maar precies ook wat zij zegt. Het ligt ook, en die Bilic, of hoe heet ze, die daar was. Ja. Ja, dat het ook ligt wat je thuissituatie is. Kijk, mijn thuissituatie was zo dat ik echt alle vrijheid had. Ook de was deed, want mijn moeder was ook regelmatig aan het werk. Mijn vader werkte. En het eten, ja, als ik niet mee at, dan gaf ik dat wel even van tevoren aan. En als ik bij mijn vriendje bleef slapen, dus nu mijn man, hè, in 1969... Dan was dat ook geen kunst. Dus, dat maar dan heeft het ook met de afspraken te maken dus. Dus dan, ja. dan krijg je op een gegeven moment dus even een andere relatie, zeg maar, met je ouders. Je bent niet meer het kind wat verzorgd wordt, maar je neemt ook je eigen verantwoordelijkheid in een huis. Nee, maar ik vind dat ouders dat ook wel zouden moeten doen aan hun kinderen toe. Want één dochter van mij ging ook pas later op kamer. En er zitten veel meer haken en ogen aan. En natuurlijk, het is allemaal enig en leuk. Maar zijn nou al die mensen die dus opgegroeid zijn zonder dat ze op kamer gewoond hebben, ineens hebben die een achterstand opgelopen of functioneren die niet goed in de maatschappij? Ik vraag me dat allemaal af op mijn leeftijd. Als ik dat zo zie en lang leven doe. Ach, ze hebben het tegenwoordig zo goed. Maar het is wel, ik vind het zonde om je daar nou voor diep in de schulden te steken. En dan is het helaas een tweedeling in deze maatschappij. Dat er ook ouders zijn die dit gewoon ruiterlijk en ruim kunnen bekostigen. Ja. En er zijn er ook die het kunnen en het dan ook echt niet doen. Ja. Omdat ze kinderen willen opvoeden in hun, wat het geld ook, wat de waarde ervan is. Ja, en dat zien we vanochtend ook wel terug bijvoorbeeld in een reactie van iemand die aangeeft van ik vind het eigenlijk wel prima, mijn zoon is net 18 geworden, afgelopen maandag begonnen op het hbo in Amsterdam. We vinden het eigenlijk wel fijn als hij nog even thuis blijft wonen zodat hij zich kan focussen op zijn studie en expres voor Amsterdam gekozen met het oog op het OV en de afstand dat hij niet op kamers hoeft, want dan ben je, nou ja, die Lara, jij zei het ook al, dan ben je al heel snel heel veel geld kwijt. Ze hebben het over 600-700 euro. Jij zat inderdaad nog iets hoger als je in de particuliere verhuur zit. Mevrouw de Zwart, hartelijk dank. Ik ga naar Arie van Hemmen, die belde ons vanochtend, want met terugwerkende kracht vindt hij dat hij te lang thuis is blijven wonen. Het is dus 40 jaar geleden dat ik zelf studeerde en ik bleef thuis wonen. En ik koos daarvoor omdat ik gemakzuchtig was, maar ik heb daar achteraf spijt van. Dus op dat moment vond ik het heerlijk, werd thuis lekker verzorgd. En ik reed met een autootje op en neer. Maar dat had ik niet moeten doen. Dus ik denk dat ik daar een stukje ontwikkeling gemist heb. Ik weet het haast wel zeker. Ik heb later natuurlijk ook kinderen gekregen en die hebben wel de gelegenheid gehad om het ouderlijke huis uit te gaan. En volgens mij hebben die daar echt van geprofiteerd. Die ontwikkeling van die kinderen is beter gegaan, sneller gegaan. Ze hebben, denk ik, meer ontwikkeling. Ja, dus ook een breder perspectief. En je hebt discussies met studiegenoten over van alles en nog wat. Hè, over hoe de wereld in elkaar zit, noem maar op. En dat heb ik gemist. En zodoende ben ik daar een beetje in blijven hangen. Wat ik van huis heb meegekregen. Dat kan al veel eerder gebeuren. En ik denk dat de hele maatschappij ten goede komt. Ja, dus eigenlijk wat Arie van Hemmen aangeeft is het ook hoe je naar de maatschappij kijkt. En of je inderdaad in je eigen vertrouwde omgeving blijft of met anderen en andersdenkende veel meer in contact komt en dat ook je wereldbeeld kan veranderen. Hebben jullie, die Lara, eigenlijk thuis afspraken? Dat je één keer in de week kookt of iets moet doen of niet? We doen het eigenlijk niet echt afgesproken. Het is een beetje van nature dat ik ook zo nu en dan wasje draai kook. Ja, dat doe je ook wel gewoon. Ja, het is eigenlijk inderdaad, ik ben het wel eens met net mevrouw die belde. Het verschilt denk ik per thuissituatie. Het is niet zo dat mijn ouders alles voor mij doen. Was het maar zo'n feest. Nee, ik wou net zeggen, voordat we het zwart-wit beeld hebben van de een laat zich alleen maar pamperen die thuis blijft wonen. Bij jou is dat in ieder geval niet het geval. En dat hoorde ik ook wel van studenten die nog thuis woonden. Dat ze wel nadrukkelijk afspraken gingen maken met hun ouders over. Dus dat niet alles bij het oude bleef. Dat ze ook meer in het huishouden gingen doen. Dat ze ook wat meer niet meer elke keer hoefden te zeggen hoe laat je thuis was en dat soort dingen. Dus dat ze ook wel probeerden om een soort kamerwoonsituatie thuis te creëren. Oh ja. Dus niet hotelmama, zoals dat dan vaak wordt genoemd. Ja. Suzanne Branje, daar ga ik mee praten. Zij is hoogleraar pedagogiek aan de Universiteit van Utrecht. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, er ontstond al meteen wel discussie of het nou wel of niet tot een betere, of dat het dé manier is om tot zelfstandigheid te komen als je op kamers woont. Ligt het aan de afspraken die je maakt? Wat blijkt uit onderzoek? Nou, ik denk eigenlijk dat dat ook wel een beetje klopt wat verteld werd. Het is niet per se slecht of goed om thuis te blijven wonen of op kamers te gaan wonen. Maar op kamers gaan als student kan wel een bepaalde voordelen hebben. Dus het kan helpen in je sociale contacten en om zeg maar de hele studie makkelijker te kunnen ervaren. Dus bijvoorbeeld niet alleen maar naar college te gaan, maar ook bij allerlei dingen om de studie heen betrokken te zijn. Dus dat maakt het veel makkelijker. En het is veel makkelijker om een nieuw netwerk op te bouwen van, ja, van medestudenten, van vrienden, eventueel partners. En je leert een stukje zelfstandigheid. Hè? Dus je moet, zoals ook al werd gezegd, je eigen huishouden runnen. Je bent verantwoordelijk voor je eigen financiën. Dus ja, daarmee geconfronteerd worden, dat versnelt eigenlijk ook dat proces van zelfstandigheid. Ja, want als en dat natuurlijk gaat, kan dat thuis ook. Ja, want ik denk maar dingen regelen, dat is natuurlijk. Best voor doen. Sorry, er zit een minimale vertraging op waardoor we net door elkaar heen gaan. Excuus daarvoor. U geeft aan van als je dingen zelf moet gaan regelen, nou dat spreekt voor zich, dan komt dat op jou neer. Zo'n nieuw netwerk van mensen, want dat is eigenlijk wat Arie van Hemmen ook net aangaf. Van ik heb dat gemist. Hoe belangrijk is dat je nieuwe mensen leert kennen? Het is in ieder geval belangrijk dat je voldoende mensen om je heen hebt, zeg maar, dat je vrienden kan maken. En als je naar een nieuwe opleiding gaat, en je oude vrienden van de middelbare school doen dat ook en bouwen wel hun eigen netwerken op. Je bent zelf niet in staat om dat te doen, dan kan je dus in een soort sociaal isolement komen. En dat kan lastig zijn. Mm-hmm. Dus in die zin is het wel heel belangrijk dat je in ieder geval de mogelijkheden hebt om contacten op te doen. Ja. En dan is het inderdaad, maar net natuurlijk, als je gaat studeren, dan leer je sowieso nieuwe mensen kennen. Dus dat op kamers gaan geeft dan misschien nog dat extra stukje. U vindt wel, als kinderen thuis blijven wonen, jongeren, dan moet er iets veranderen. Eigenlijk waar we het net over hadden. Is dat dan die afspraken precies die je moet maken? Ja, afspraken maken, ook in de ouder-kindrelatie op een iets andere gelijkwaardige manier met elkaar omgaan. Dus elkaar meer als allebei als volwassenen behandelen. Dat betekent van ouders en kinderen allebei dat ze een stukje moeten veranderen. Hè? Dus dat ouders, dat gebeurt vaak ook wel, maar vaak wat langzamer misschien dan als een kind echt op kamers gaat. Dus ouders zijn geneigd om misschien een beetje te blijven moederen. Veel te zorgen, dingen uit handen te nemen. En daar moet je voor waken. Dus zorg dat je niet te veel dat blijft doen. Dat je ook verantwoordelijkheden overdraagt. En als kind, als studerende jongvolwassene, zeg maar, moet je ook die verantwoordelijkheid gaan nemen. Dus ja, neem ook die verantwoordelijkheid. En laat je niet te makkelijk aanleunen dat je moeder wel de was doet of je eten op tafel zet of zo. Dus ja, daar duidelijke afspraken over maken, dat is wel belangrijk. Ja. Ik begrijp dat u zelf kinderen heeft die een beetje tegen de leeftijd van zelfstandigheid aanschurken. 15 en 18 jaar. In hoeverre zijn jullie daar thuis mee bezig? Nou, ook op dezelfde manier. Ik bedoel, je weet hoe het werkt, maar tegelijkertijd is het soms wel lastig om het natuurlijk goed voor elkaar te krijgen. Omdat je zit in een bepaald patroon en het is ook wel makkelijk om daarin te blijven. Dus je moet daar ook wel actief aandacht voor hebben. Ja. Maar dat geldt voor alle partijen. Wat zou u het liefst zien? Dat ze op kamers gaan of nog even thuis blijven? Ik denk dat het heel erg van de situatie afhangt. Want er werd net ook al even eerder gezegd, het is tegenwoordig heel duur. Dus ik denk dat je ook echt moet kijken. Op kamers gaan boven alles is niet per se, als dat betekent dat je heel veel moet werken, heel erg daardoor een volle agenda hebt, stress hebt, dan is dat ook niet fijn. Dus je moet echt naar individuele situaties kijken. En als je daar thuis goed afspraken over kan maken en tegelijkertijd ook kan zorgen dat je nog wel ook die sociale contacten buiten de studie om, als je daar nog gewoon goed aan deel kan blijven nemen, ook vanuit huis, dan kan dat een prima alternatief zijn. Maar ja, dan kan het eigenlijk ik zou goed niet echt zeggen het is het een of het ander. Nee, en jullie zijn er nog niet uit, dus hoor ik al thuis. Nee, nou, bij ons blijven ze nog even thuis. Ze zijn dat nog wel even dichter bij huis verder studeren. Oké, toch wel. Hartelijk dank, mevrouw Branje. Suzanne Branje dus, hoogleraar pedagogiek aan de Universiteit Utrecht. Nou, grappig, ik zie in een van de reacties, komt ook terug inderdaad dat eten koken voor jezelf. Maar dat staat er letterlijk, de was toch echt nog wel mee teruggaat naar Hotel Maman. Ik weet niet of je dat nog herkent, Margriet? Ja, ik begin wel, met ja. Met die grote rugzakken op in de trein. Toen was er nog geen wasmachine in dat huis waar ik woonde. Dus toen bracht ik het wel. In het weekend nam ik het mee naar huis. Maar dat heeft niet zo heel erg lang geduurd. Nee. Okay. Nee. Ik ging echt vanuit Maastricht zo'n grote rugzak terug. Dat is toch wel heel erg fijn. Demi Jansen, goedemorgen. Goedemorgen. Je bent voorzitter van het Interstedelijk Studentenoverleg. De stelling is gericht dus op het niet op kamers kunnen. Studenten moeten niet te lang thuis blijven wonen. Wat zeg je in eerste instantie? Ben je het daarmee eens of oneens? Het is natuurlijk helemaal oké als je nog iets langer thuis wilt blijven wonen. Maar ik geloof wel dat op kamers wonen veel voordelen biedt. Het is goed voor je ontwikkeling, je zelfstandigheid. Je maakt makkelijker nieuwe studievrienden. En voor veel mensen scheelt het natuurlijk ook gewoon een hoop reistijd. Mm-hmm. Wordt het veel besproken onder studenten? Jazeker. En wat wij ook wel heel erg vinden is dat iedere student de kans zou moeten krijgen om op een kamer te gaan wonen. En financiële stress of geen woonruimte kunnen vinden zouden geen drempels mogen zijn. En het zou absoluut niet zo mogen zijn dat als jij een minder fijne financiële achtergrond hebt, je niet dezelfde kansen krijgt om die ontwikkeling door te maken. Mm-hmm. En maakt het eigenlijk uit waar je, als je op kamers gaat wonen of zelfstandig gaat wonen, dat is het eigenlijk meer, dan kan het zijn tegenwoordig bij een hospita. Nou, er worden proeven gedaan, hè, met 2 studenten op 1 kamer. Je hebt natuurlijk gewoon de studentenhuizen. Je hebt ouders die een appartement kopen voor hun kind. Maakt het uit? Qua ontwikkeling, het verhalen die jij hoort? Nou, ik denk dat voor iedere student een andere soort kamer misschien fijn is. Maar het zou natuurlijk niet zo mogen zijn dat jij, omdat je niet zoveel geld hebt, maar met 2 personen op 1 kamer moet gaan wonen, omdat je niet iets beters kan vinden. Mm-hmm. En ik denk dat het zeker wel iets kan uitmaken voor je ontwikkeling. Maar iedere student is daarin wel anders. Want is het bij jou, Dilara, als je het bijvoorbeeld bij een hospita zou kunnen, zou je dat dan doen? Zeg je, dan heb ik toch het idee dat er een soort van ouder thuis zit. Nee, ik zou inmiddels niet meer. Ik ben al afgestudeerd, dus dan ga ik niet meer op kamers. Ik zit nu echt wel in het segment van studio's te kijken. Ja, dus niet meer ook met veel anderen in huis en echt een ruimte voor jezelf. Ja, ik denk dat ik de studententijd wel ben ontgroeid inmiddels. Ja, ja. Maar heb je dan nu, als je nadenkt, het idee van ik heb toch wel wat gemist in de studententijd? Al is het dan maar de ranzigheid van studentenhuizen. Nou, eigenlijk niet per se dat gedeelte. Maar dat kwam ook omdat ik eigenlijk nooit echt op de universiteit te vinden was. En ik heb mijn netwerk vooral echt met mijn werk opgebouwd als freelancer. Dus daarvoor was het een gemis dat ik niet in Amsterdam kon zijn. Ja, niet per se dat ik niet op de universiteit vaker kon rondhangen. Ja, ja. Demi, wat zijn jouw ervaringen? Woon jij op kamers? En nu heb ik een tussenjaar genomen om mijn bestuursjaar goed te kunnen doormaken. Maar hiervoor woon ik inderdaad op kamers in Maastricht. Mm-hmm. En ik heb ook echt wel even getwijfeld, wil ik nou op kamers gaan wonen? Want het kost wel gewoon heel veel geld. Maar uiteindelijk merkte ik in mijn introductietijd dat het een stuk makkelijker is om ook contact te leggen met je studiegenoten als je ook dichterbij woont. En dat je niet, anders kun je ook niet spontaan even afspreken. En dat het ook wel echt helpt met je ontwikkeling. En toen heb ik wel besloten om op kamers te gaan wonen. En het was even een zoektocht, maar gelukkig was het wel gelukt. Ja, ik kan uiteindelijk zeggen, voor mijn huisbaas overigens. Ja? Oh ja, sorry. Nee, is of er wat te doen in Maastricht, of het een beetje te doen is qua huizen, qua kamers vinden? Ik denk dat het overal echt wel lastig is. In Maastricht, als je dat vergelijkt met Utrecht of Amsterdam, valt het wel nog mee. Maar ik had bijvoorbeeld uiteindelijk wel van mijn huisbaas gehoord dat er meer dan 400 mensen gereageerd hadden. En dan moet je net geluk hebben dat je er uitgepikt wordt. Ja, 400 moet je nagaan. Ja, dat hoor ik wel veel omheen. Ook van ouders met kinderen die nu aan het zoeken zijn. Dat op al die avonden, zeker ook als het om studentenhuizen gaat of bij studieverenigingen of studentenverenigingen, dat het echt bizar is hoeveel mensen er voor 1 kamer komen solliciteren, zou je bijna zeggen. Demi, het punt is duidelijk. Jij vindt vooral zit op die gelijkheid. Hè, dat iedereen wat dat betreft de mogelijkheid moet hebben om op kamers te kunnen. Dankjewel, Demi Jansen. Frans Bakker, goedemorgen. Heeft u op kamers gezeten vroeger? Ja, gelukkig wel. Gelukkig wel. Ja. Want? Nou, want voor mij was het belangrijk dat ik... Ik wist dat ik homoseksueel was. En ik had best progressieve ouders. Maar voor jezelf accepteren dat je homo bent en mensen leren kennen die ook homo zijn, dat is toch makkelijker, fijner als je op jezelf woont. En je eigen omgeving kunt leren kennen. En je eigen geaardheid ook leert. Want voor u was het juist fijn om eigenlijk uit die vertrouwde omgeving dan te komen. Je kan ook zeggen, zeker als je er zelf wat onzeker over bent, kan het fijn zijn om in je vertrouwde omgeving te blijven. Maar u wilde juist nieuw en anders. Ja, inderdaad. Mensen leren kennen die ook homo zijn. Mijn ouders waren best progressief, daar niet van. Maar ik denk dat het voor mij toch een stuk makkelijker was toen ik op eigen benen stond om mijn eigen geaardheid te aanvaarden en mensen te leren kennen. En toen ben ik ook naar het COC toegegaan in Utrecht. En ja, sindsdien ben ik gewoon een trotse homo. Ja. En heeft u, als je nu over hebben, want we hebben het dit half uur over van qua zelfstandigheid. Bij u dus eigenlijk je eigen ontwikkeling. Qua zelfstandigheid, was dat ook een groot verschil? Ja, zeker. Ja, god, mijn moeder deed thuis alles een beetje. Dus het was voor mij natuurlijk ook wel leren om mezelf een beetje mijn eigen leven in te delen. En gewoon leven voor te zetten, maar dan het zelf te doen. Ja, dat wel. Was het ook pittig? Margriet zei ook, moest best wel even wennen. Zeker. Ja, maar het voordeel was voor mij wel dat ik met mijn beste vriendin uit Arnhem naar Utrecht ging. En we hadden dus erg veel contact. En we stimuleerden elkaar ook om we zijn ook samen gaan wonen op een gegeven moment. In een huisje in de Giftstraat. En dat was ook heel prettig. Ja. Dus, en vertrouwd. Ja, en dan ben je ook van het begin af aan al niet alleen. Maar heb je toch wel die wijde wereld voor je liggen. Ja. Duidelijk, dank u wel. Frans Bakker. Oké. Okay. Dan onze Francis Verboom. Goedemorgen ook. Goedemorgen. Uw jongste zoon woont in Rotterdam op kamers. Bevalt het iedereen in het gezin? Ja, heel goed. Ja. Blij dat hij weg was. Nee hoor, zo erg is het helemaal niet. Maar als ze allebei weg zijn, dan mis je dat in het begin wel. Maar nu is het ook prima. Ja. En op het moment dat het gesprek erover ging, wel of niet op kamers, hadden jullie zoiets van ja, ga en hij ook meteen? Ja, want hij zou eigenlijk het eerste jaar niet op kamers gaan, omdat je in Rotterdam al je studiepunten in één keer moet halen. En toen zei hij op een gegeven moment van ja, ik kan ergens op een kamer. Maar dat ga ik niet doen, want dan blijf ik eerst nog maar het eerste jaar bij jullie wonen. En toen hebben wij gezegd van nou, ga maar wel doen. Want straks kan je anders misschien niks vinden. En toen is hij eigenlijk al heel snel op kamers gegaan. Ja, en merk je dan, zie je dan een verschil in die ontwikkeling? Of valt het mee? Ja, hij is ook gelijk lid geworden van het studentenkoor. En daardoor heeft hij is lid van een dispuut en een jaarclub. En heeft daardoor echt wel veel vrienden, veel sociale contacten en veel gezelligheid. En dat vind ik ook, dat hoort bij je studie. Om gek te doen, plezier te maken. Dingen te doen die je waarschijnlijk niet doet als je nog thuis woont. Want omdat dan je ouders op je vingers kijken. En ik vind dat wel goed, want het is de enige tijd in je leven dat je zeg maar onbekommerd plezier kan maken. Ja, zo heeft u hem zelf ook ervaren. Zou ik bijna gaan denken uit uw woorden. Ik ben zelf ook gelijk op kamers gegaan. En dat was een prachtig mooie tijd. Ja, met name ook vanwege de lol die het extra opleverde. Ja, zeker. Ja, en je ziet wel, kijk, als je thuis woont, dan zit je toch er minder in het echte studentenleven. Omdat je vaak lang moet reizen en dan misschien 's avonds eerder terug moet om de laatste trein te kunnen pakken. En ik denk dat dat wel echt een gemis is. Ja. Het komt wel veel terug, en dat wil niet zeggen dus dat de waarheid is, maar in de ervaringen die mensen met ons delen, dat het met name het meer kunnen genieten van het leven, ook al is Hotel Mama, zoals veelvuldig wordt geciteerd, ook prettig, dat zowel jong en oud daar dierbare herinneringen aan hebben. Studenten moeten niet te lang thuis blijven wonen, dat is de stelling. Online kunt u daar natuurlijk de rest van de dag nog over blijven meepraten. Een grondige analyse en oplossing van uw slaapprobleem door een gespecialiseerde slaaparts? Dat is zeker geen droom. De Ruisdaal Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap. Niet vliegen. Wel landen. Want het vakantiegevoel is dichterbij dan je denkt. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Kijk op ruisdaalslaapkliniek.nl voor een locatie bij u in de buurt. De bekendste voetballende vrienden, hun schoonzonen en dochters zijn terug. Jullie willen me allemaal uit Swift Boys gooien? Ik ben Swift Boys! Alleen worstelen zij met de uitdagingen van de moderne tijden, zoals ongewenst gedrag. Johnny, je wordt uit de club gezet. Je wordt gecanceld. En gendergelijkheid. We veranderen langzaam allemaal in een stelletje wijven. Dat is wat er aan de hand is. Stream nu alle afleveringen van de BNNVARA-serie All Stars en Zonen op NPO+. Met een eigen bedrijf weet je hoe belangrijk het is om personeel bij je te houden. Check daarom de Beter voor je Mensen-check. Zo ontdek je hoe je nog beter voor je mensen kan zorgen. Vraag je adviseur of kijk op asr.nl/mkb. ASR doet het. Ik denk steeds vaker aan zelfing. Ik vind het heel moeilijk om mijn zelfgedachten te delen. En ik heb het gevoel dat ik het er met vrienden... dat ik niet over zelfing kan praten. Over zelfdoding kun je wel praten, ook als man. Bel elk moment gratis en anoniem met 0800 0113 of chat op 113.nl. 10 uur. NPO Radio 1. Hélène Plag. Omroepen moeten dit jaar een ander soort verkiezingsdebatten gaan organiseren. Die oproep doet Pieter Omtzigt. De vraag is daar draagvlak voor bij de collega-politici... en natuurlijk ook bij de media die dat soort debatten gaan organiseren. We gaan het zo meteen in ons mediaforum bespreken. Maar eerst het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema. De lijst van de VVD, kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen... staan in de top 10 veel ervaren politici. Haagse bronnen bevestigen een bericht erover van de Telegraaf. Na lijsttrekker Dylan Jessugus volgen Kamerleden Sofie Hermans en Bente Bekker. Staatssecretaris Van der Burg is de eerste man op de lijst, op plek 4... gevolgd door stikstofminister Van der Wal. Verschillende bewindslieden komen niet terug op de lijst. Behalve vertrekkend partijleider Rutte gaat het onder andere om verkeersminister Harbers. Het dodental door het noodweer in delen van Griekenland, Bulgarije en Turkije is opgelopen tot 14. Ook zijn er nog vermisten. De landen hebben deze week te maken met hevige regenval en overstromingen. Op verschillende plekken geldt code rood en zijn straten en huizen zwaar beschadigd door de grote hoeveelheden water. In Mexico heeft het Hoge Rechtshof opnieuw bevestigd dat het strafbaar stellen van abortus ingaat tegen de grondwet. Dat betekent dat een federale wet over abortus van tafel moet. In een deel van het land was het al zo, maar nu geldt dat vrouwen voor een abortus in heel Mexico terecht kunnen. Journalist Jan Albert Hootsen in Mexico vertelt waarom het Hof dit besluit nam. Het was eigenlijk onvermijdelijk nadat in 12 van de 32 deelstaten in Mexico de afgelopen jaren abortus gedecriminaliseerd is. Dus het is nog technisch gezien nog niet legaal. En in Mexico is het zo dat als het Hoge Rechtshof per deelstaat zulke beslissingen meermaals neemt, dan op een gegeven moment besluiten ze om dat maar gewoon voor het hele land te laten gelden. De afgelopen jaren is abortuswetgeving in steeds meer Latijns-Amerikaanse landen versoepeld. De Raad voor de Kinderbescherming laat onderzoeken of er sprake is van discriminatie bij hun werk. Ruim een kwart van de gezinnen waar de Raad mee te maken krijgt heeft een migratieachtergrond. De Raad wil vooral onderzoeken of zij in een gelijke situatie eenzelfde advies krijgen als een Nederlands gezin. Een speciale aanklager in de Verenigde Staten wil Hunter Biden, de zoon van de president, nog voor het einde van deze maand vervolgen. De aanklacht betreft illegaal wapenbezit, omdat Biden in 2018 bij de aankoop van een wapen niet zou hebben gemeld dat hij cocaïne gebruikte. De afgezette president Ali Bongo van Gabon mag het land uit als hij dat wil, zegt de junta. Bongo heeft in 2018 een zware beroerte gehad. Gezien zijn gezondheidstoestand mag hij volgens de coupplegers naar het buitenland voor medische controles. De Franse president Macron vindt dat Russische atleten volgend jaar niet onder de vlag van hun eigen land mee mogen doen aan de Olympische Spelen in Parijs. Hij verwees naar Russische oorlogsmisdaden en de deportaties van Oekraïnse kinderen. Macron wilde niet zeggen of Russische sporters dan misschien onder neutrale vlag kunnen meedoen, zoals vorig jaar gebeurde bij de winterspelen. Over de deelname van Rusland en Belarus aan de zomerspelen is al lange discussie. Het Olympisch Comité is voor, maar verschillende sportbonden, zoals de Atletiek Unie, zijn erop tegen. In Londen werden gisteravond laat de bezittingen van Freddie Mercury geveild. De voorman van Queen liet na zijn dood al zijn spullen na aan zijn oud-geliefde Mary Austin, die besloten heeft ze te veilen. Tot nu toe heeft de piano van Freddie Mercury het meest opgebracht, bijna 2 miljoen euro. En ook de eerste kladversie van Bohemian Rhapsody ging voor veel geld over de toonbank. At the moment that the band desperately needed a hit, they chose to release an experimental masterpiece that was 6 minutes long. And we sell at £1,100,000. So, thank you very much indeed. En de kroon en koningsmantel die Freddie Mercury droeg tijdens de laatste tournee van Queen werden afgehamerd op bijna €750,000. Het weer, veel ruimte voor de zon vandaag, met af en toe wat dunne sluierbewolking. Het blijft droog met temperaturen van 29 tot 31 graden. Vanavond en vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar zo'n 14 tot 18 graden. En ook de rest van de week is het zonnig en zomers. Dankjewel, dan gaan we eens kijken hoe het ervoor staat op de weg. Erwin Hart, goedemorgen. Goedemorgen. Er zijn nog een paar files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Daar tussen Naar de Westen en Blarikum 6 kilometer file door een kapotte auto. De vertraging is 10 minuten. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat een file tussen Zoeterwoude, Rijndijk en Nieuw-Vennep van 13 kilometer. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. De vertraging is 25 minuten. De A9 Alkmaar richting Amstelveen met zijn 3 kwartier vertraging tussen Beverwijk Oost en Knoopend Rotterpolderplein. 7 kilometer file door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Deze week op NPO Radio 2. De grote radiocollecte voor KWF. Vraag jouw favoriete plaat aan op nporadio2.nl en luister. Er is maar één NPO Radio 2. Mijn Albert Heijn Premium is het abonnement waarmee je altijd extra voordeel krijgt op je boodschappen. Benieuwd wat jij kan besparen? Bekijk het op ah.nl/premium. Van 3 tot en met 9 september collecteren tienduizenden mensen voor KWF. Geef ook aan de collectant. KWF. Tegen kanker, voor het leven. Kom binnen bij Beter Horen voor uw persoonlijke hooroplossing. Mogelijk kunt u dit jaar nog maximaal profiteren van de vergoeding van uw zorgverzekering. Wacht niet te lang, zo bent u de eindejaarsdrukte voor. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl. Buitenspel of het spel winnen. In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Fort met het nemen van de beste beslissingen. Kies de specialisten in vastgoed en ondernemingsrecht. ACT Fort Advocaten. Beslist beter. Jouw leven is zo'n overweldigende manifestatie van leven dat zelfs de dood jou niet kan doden. Lang nadat de muren van Athene gevallen zijn, lang nadat de goden hun handen van de wereld hebben afgetrokken en lang nadat de cacophonie van barbaarse talen bezit heeft genomen van de Acropolis, zal de naam Alcibiades nog steeds op lippen van mensen liggen. Alcibiades, de nieuwe roman van Ilya Leonard Pfeiffer, ligt nu in de boekhandel. Buitenspel of het spel winnen. ACT Fort. Beslist beter. Alcibiades. De nieuwe roman van Ilya Leonard Pfeiffer ligt nu in de boekhandel. NPO Radio 1. KRO NCRV. Hélène Plag. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Ik mag hopen dat media die uren wijden aan poppetjes, discussies en campagnevreem meuk ook uitgebreid verslag doen van de parlementaire enquête fraudebeleid. Dat twitterde SP-Kamerlid Peter Quint gisteren. Hij maakt zich zorgen en de vraag is, zijn die terecht? Het zijn wel ingrediënten voor ons Mediaforum om te bespreken. Margriet Brandsma is er, journalist. Morgen nogmaals. Sakina El-Kayoui komt net binnen, journalist en docent-onderzoeker. Hallo, Sakina. En onze spraakmaker, die Lara Bielgic, is ook helemaal op haar plek, want zij schrijft voor De Groene Amsterdammer en De Correspondent. Wij beginnen met wat jullie is opgevallen. Sakina, jij wil het graag hebben over constructieve journalistiek. Jullie zijn bij Windesheim met een nieuw project begonnen. What's Next heet het, hè? Yes, What's Next. En dat doen we zeker niet alleen. Sterker nog, het komt van de koker van ANP. Hoewel de ANP niet inhoudelijk hiermee aan de slag gaat. Nou, wat houdt het eigenlijk in? ANP heeft het idee om met What's Next, dat is een initiatief van het is een project voor nationaal en internationale media, om jongeren mee te betrekken bij het nieuws. Moeilijke doelgroep voor nieuwsaanbieders. Nou, hoe spreken ze aan? En ook, welke impact heeft nieuws op hun leefwereld? Nou, daar zijn ze dus mee aan de slag gegaan. En vanuit het constructieve lectoraat in Windesheim Hogeschool Zwolle doen wij dus onderzoek naar deze thema's. Van oké, de invloed van nieuws op deze jonge doelgroep. Maar hoe kunnen we dat dan op een constructieve manier aanpakken? En dat doen we zeker niet alleen. We zitten nu met een testpanel van bijvoorbeeld Hart van Nederland. AD doet er ook aan mee, nu.nl, DTV. En het zijn toch wel best wel wat grote kanalen, moet ik maar zo te zeggen. Die ook een eigen manier hebben hoe ze hun dagelijkse flow van nieuws bedrijven. Want wat vat jij onder constructief? Nou, wat ik zelf ondervat, of anders wat wij binnen het lectoraat eronder vatten, is toekomstgericht. Dus moeilijke onderwerpen wel kunnen behandelen. Dus zeker niet een goed nieuwsshow van maken. Maar toekomstgericht, dat je dus denkt als burger, hier kan ik wat mee. Ik sta in mijn kracht. Inclusief, dus ook meer perspectief laten zien. en toegankelijk. Dus waar komt die informatie vandaan? Hoe kan je dat nachecken als het ware? Maar ja, je merkt al, hè, direct al bij zo'n eerste test merken wij dat er zitten onderzoekers in het team, er zitten journalisten in het team, er zitten grote mediapartners in het team en ook studenten en ook jongeren. En iedereen heeft wel een andere pet, zeg maar. En dat maakt het ook wel soms ook complex om naar een onderwerp te kijken. Ik merk het ook aan mezelf. Ik heb soms de pet op van onderzoeker en soms die van journalist. En soms denk ik, hé, dit is ook wel lastig. Ja, ja. Maar waar zit dat dan in? Nou, om een heel concreet voorbeeld te noemen. Het idee uiteindelijk, als dit in goede banen wordt geleid en het echt richting een initiatief wordt, dan zou je zo kunnen zien als dus hier NPO Radio, NOS bijvoorbeeld, zou dan bijvoorbeeld een vet ANP, een speciale sectie kunnen hebben, waar dan staat voor jongeren, hè, jongeren bedoelde thematieken, dus nieuws voor jongeren en door jongeren, of nieuws dat dan specifiek die jonge doelgroep aangaat, maar met een constructieve in een constructief jasje. Hè, we zien uit onderzoek dat jongeren vaak afhaken van het nieuws, omdat het ook, ja, je wordt er moedeloos van, het is zo negatief, het gaat niet over ons, er wordt over ons gepraat. En nou, aan deze onderwerpen die dan in zo'n contentagenda te zien zijn, die je dan als nieuwsaanbieder kan gebruiken voor je eigen verhalen, voor je eigen nieuws, die zijn dan op een constructieve manier in beeld gebracht. Ja, dus dan wordt er gekeken met inbreng van jongeren, ja, ook naar oplossingen die er, ja, zijn. Dus niet alleen het probleem signaleren, maar de stap verder zetten naar hoe zou het ook kunnen. Maar soms ook gewoon in de bronkeus bijvoorbeeld, ja, hè, niet de usual suspects aanbieden als expert bijvoorbeeld, hè, maar ook een stap verder daarin gaan. Ja, ja. Ja. Hoe betrekken jullie de studenten hierbij? Nou, in deze fase, en ik ben echt niet de enige kartrekker, ze ik niet. Maar wat we nu doen, we hebben nu een jongerenpanel. Althans, ze heten de News Cheese. Zij kijken eigenlijk gewoon puur van, oké, die onderwerpen die wij hebben. Want wij weten als journalisten, of zaken als politiek zijn enorm belangrijk. Hoewel jongeren denken van, ja, het gaat dus ook wel aan. Maar het moet ook voor onze doelgroep, onze leefwereld belangrijk zijn. Dus het idee dat jongeren niet betrokken zijn bij het nieuws en nieuws niet belangrijk vinden, als het gaat om politieke thema's, dat klopt niet. Ze nemen het via andere kanalen tot zich toch ook? Mm-hmm. Exact. Ja. Exact. Ja. En dus die inzichten. En uiteindelijk, als ik de ambitie mag uitspreken, het zou heel tof zijn als uiteindelijk de dagelijkse routines op redacties zodanig worden aangepast dat je niet denkt, oh, ik ga de usual suspects betrekken, uh-huh, bij dit nieuwsonderwerp. Of ik ga voor een quoteje even bellen. Maar oké, je gaat nadenken over de kop die je dan gebruikt, de bronnen die je inzet en misschien zelfs de beelden op den duur. En alleen maar dat lijkt misschien een mooie stap richting de toekomst. Nu, ja, we het toch hebben over constructieve journalistiek. Ja. Is dat dan specifiek echt, wat ik hoor een paar keer al jongeren vallen, dat constructieve journalistiek, dat is dus echt gericht op jongeren en niet per se dat je ook probeert media constructief journalistiek te hervormen? Dat is een goede vraag. Nou, eigenlijk de ambitie is beide. Okay. Maar wat we vooral zien is dat jongeren, het raakt jongeren, nieuws raakt jongeren. En nou, ze zijn ook de toekomst van onze samenleving. Dus En we zien ook uit onderzoek dat het is een beetje een ongrijpbare doelgroep, hè? Van mijn 14 tot 25. Hè? Ze zijn wel maatschappelijk bewust. Dat komt echt uit onderzoek naar voren. Mm-hmm. Maar hoe komt het dan dat ze zich zo niet zo aangesproken voelen door het nieuws? Of als ze nieuws tot zich nemen via hun eigen kanalen. Dat is een Instagram-kanaal wat ik wel eens in mijn lessen gebruik. Het heet Semokro, misschien ken je dat wel. Heeft superveel Instagram-volgers. Dat betekent niet dat ze dus nieuws nou zelf maken. Ze selecteren nieuws wat voor die doelgroep belangrijk is. En dan maken ze daar kleine afbeeldingen van met een aantal quotejes. Maar je ziet dat het enorm veel reacties opwekt. En mensen hebben daar ook een bepaalde, ja, mening over. Want ik denk dat, nou, jij hebt ook op Windesheim les gegeven, ja, Margriet, ja, Brandsma. En dat is dat constructieve aspect. Ja, constructieve, ja, absoluut. Het is een van de speerpunten van de opleiding. Ja. Dus en ik heb dat ook altijd wel omarmd. Maar ik heb tegelijkertijd gaandeweg ook wel wat vraagtekens daarbij gekregen. Omdat ik ook wel vaak zag, en vandaar dat ik ook even vroeg van hoe betrek je de studenten daarbij, dat de studentenjournalistiek er niet altijd goed mee uit de voeten konden. Dat ze dat toch inderdaad al heel snel gingen vertalen als, ja, de goed nieuwsshow. Als je maar naar de toekomst hebt gekeken, dan heb je aan dit criterium voldaan. Hè? Dus als je niet blijft steken bij het beschrijven van wat er fout is gegaan, maar ook nadrukkelijk kijkt van hoe het beter kan. Dus ik vond het wel, ik heb op een gegeven moment, toen ik die journalistiek colleges gaf, wel nadrukkelijk ook gezegd van, jongens, het is een instrument. Mm. En er zijn binnen de journalistiek natuurlijk heel veel manieren om een onderwerp aan te pakken. En je moet dit zien als een extra handreiking. Ja. Want dat vond ik wel altijd heel erg belangrijk om te benadrukken. Ja, sommigen zeggen instrument, anderen zeggen mindset. Maar ik moet wel zeggen, de jonge studenten doen het wel beter dan sommige collega's uit de praktijk, als ik eerlijk met jullie bent. Dus dat, dan, dat maakt mij dan weer hoopvol, zeg maar. Ja. Maar er zit natuurlijk een verschil. Ik krijg bij jou ook het idee dat waar we constructieve journalistiek... dat vat je op als je kijkt niet alleen naar het probleem... maar ook naar de oplossing. Maar bij jou gaat het ook om de sprekers die je aan het woord laat. De onderwerpkeuze. Ja, ja. Dus het is eigenlijk een veel breder begrip. Ja, met veel meer diversiteit dan alleen maar... dat niet alleen maar problemen signaleren... maar ook naar de oplossing kijken. Jij zegt heel mooi, Guilaine. Het is eigenlijk het totaalpakket van hoe je journalist te werk gaat. En het begint vaak bij een invalshoek van... oké, waarom wil ik dit behandelen? Waarom is dit nieuws? Ja. Is het nieuws omdat het ook ergens anders bij bepaalde titels te vinden is? Oké, en als het eenmaal dan belangrijk is, wie ga ik dan spreken? En welke perspectieven laat ik dan toe? Ja. En op welke manier? Ja. Dus het is ook een routine die soms heel van nature bij een journalist gewoon ligt. Je wordt wakker, je ziet iets, je denkt, oké, hier moet ik wat mee? Maar het is eigenlijk een stapje terugnemen. En kijk, maar waarom doe ik dat nou zo eigenlijk? Ja. En welke impact heeft dat dan? Want vaak ontstaan woorden of onderwerpen natuurlijk wel... vanuit een soort verontwaardiging of een verrassing of een verbazing er is. Overigens hadden we Jaap van Zessen, die natuurlijk ook vaak in ons mediaforum zit... een online stratege, hadden we ook nog even gevraagd. Hij zegt, je kunt niet zeggen dat goed nieuwsverhalen per definitie beter scoren... dan andere verhalen, ook niet slechter overigens. Het gaat er eigenlijk om dat verhalen mensen raken. Dan zie je, als ze dichtbij in de belevingswereld liggen... dat het allerbest scoort. Overigens wel veel meer slecht nieuws nog altijd. Dan goed nieuws. Dus over die balans kun je het inderdaad ook nog hebben. Margriet Brandsma, jij wilde nog even een schepje bovenop de kusrel doen. Wel, het is niet zo heel erg constructief, maar misschien komt het nog, deze affaire. Ja, gisteren was er dus weer een bericht over de affaire rond de Spaanse voetbalsters. De kusaffaire, noem ik het maar even. En ik had wel zoiets van, jeetje, weer. En nu is het dus bekend geworden dat die voetbalster, die Hermoso... een officiële klacht in gaat dienen tegen de voorzitter Rubiales... die haar op de mond kuste bij de prijsuitreiking. En dat geeft het OM in Spanje natuurlijk de mogelijkheid... om de man ook strafrechtelijk te gaan vervolgen. En ik weet niet hoe het jullie vergaat... maar ik volg dit al 2 weken bijna met open mond. Omdat ik echt denk van, hoe is het mogelijk dat dit zo groot wordt? Ja. Wat zegt dit over een land? Nou, heel veel dus. En ik vind het ook wel heel goed dat het zo ontzettend onder een vergrootglas ligt. Het is dus ook al niet alleen in Spanje waar het voortdurend... Hè, want als je dus voor zover ik de Spaanse media kan volgen... maar ik kijk dan zo af en toe wel eens even op Spaanse nieuwsites. Nou, het gaat bijna nergens anders. Maar als je dus niet de context weet van de omstandigheden in Spanje... dan denk je toch, dan denk je waarom echt, zoveel aandacht is blijvend? Ja, en het legt natuurlijk iets zo ongelooflijk bloot... En dat kan misschien het constructieve ervan zijn... dat het wel tot een verandering leidt. Want dat nu ook die mannelijke voetballers zeggen... van we willen een verandering. Ik vind het fascinerend wat daar gebeurt. Ik hoorde gisteren in de auto dit berichtje over die aanklacht. En toen zat ik daarover na te denken. Toen dacht ik, ja, hier moeten wij een documentaire over gaan maken. Een film, een serie. Want dit raakt gewoon de fundamenten van die Spaanse samenleving. Ja, want je kan denken, het blijft ook niet... beperkt tot de voetbalwereld. Je ziet gewoon dat het maatschappelijk... Het is veel groter. En het maakt ook duidelijk hoe groot de impact ook... Want dit was natuurlijk allemaal nooit gebeurd... als ze ook niet nog eens toevallig wereldkampioen... Daar hebben we het natuurlijk helemaal niet meer over. Dat is het momentum is aangegrepen. Het moment. Ja. Maar het feit dat die vrouwen dat kampioenschap dus hebben behaald... maakt de prestatie alleen natuurlijk maar groter. Ja, hè? Dat zou ook, vind ik, wel eens wat meer belicht mogen worden. Ja, want als je dus onder zulke omstandigheden moet presteren... Nou ja, ik heb ook wel veel aan sport gedaan... Ik kan me echt voorstellen dat ongelooflijk ingewikkeld is. En dan worden ze wereldkampioen en dan gebeurt dit. En die hele samenleving staat op zijn kop. Ja, geweldig. Dit is zo'n onderwerp, Sakina, waarvan ik me toch kan voorstellen... dat ook jongeren hier zeer op aanslaan, of niet? En ik snap heel goed dat het ook nog steeds de headlines, om het zo maar zo te zeggen, haalt. Omdat het natuurlijk het is heel eigen tijd. Nou, dat spreekt dan jongeren aan, zou je kunnen zeggen. Het heeft te maken met identiteitspolitiek ook wel, hè? En En het is ook een onderwerp dat gewoon heel erg online leeft. Die hele polarisatiecultuur. Iedereen vindt er wel wat van. Het is heel makkelijk. Hè. Het is een onderwerp wat helemaal ook past in de MeToo-jaren waarin we zitten. Maar waar opvallend weinig aan wordt gerefereerd in de discussie. Het wordt wel als een soort zelfstandige ontwikkeling nu... wat jij ook zelf aangeeft, op dat land toegespitst. Ja, het wordt daar niet onder geschaard. Nee. Je leest het af en toe wel. Hè? Dat in Spanje is nu ook de MeToo-affaire. Het is eigenlijk groter dan dat. Ja, het is heel gek, hè? Dat frame dan. Hè? Want ik spreek een woordje Spaans, maar niet zo goed... om helemaal kranten te kunnen analyseren. Maar je merkt wel heel erg dat er een soort van wijsheid... want ik denk, het is één Europa. En ik dacht altijd, op basis van berichtgeving... dat men in Spanje juist in de politiek meer vrouwen in het beleid heeft. Bijvoorbeeld, er is ook iets van... van een menstruatie, volgens mij... Qua wetgeving en regelgeving is men best wel een end. Ja. Alleen als je dan kijkt hoe dat maatschappelijk Dat legt deze affaire perfect bloot. Ja. Dat je dus allerhande wetten en regels kunt opstellen... maar dat dat nog niet wil zeggen dat dat de praktijk ook verandert. Nee. Dilara, verbaas jij je over hoe de discussie gevoerd wordt? Of begrijp je hem juist? Nee, ik snap hem heel erg goed. Want ik zie ook heel erg veel mannen vooral verontwaardigd zijn. Ook in Nederland wel over... ik bedoel, als het zo groot wordt gemaakt... dan kun je als man echt niks meer. Dus het roept echt wel... Het verdeelt, wat jij net zegt. Maar het roept ook wel een paar vragen op over... Oké, waar liggen de grenzen? Ik denk dat het nu in Nederland ook wel heel actueel is... met het recente stuk van Matthijs van Nieuwkerk... over, waarin hij ook in zijn interview zei... van waar liggen de grenzen, dat moeten we nog uitzoeken. Ik denk, omdat het zo speelt momenteel in allerlei landen, Europese landen... Dat wij het er ook nog steeds over hebben. Ja. En dat het zo groot wordt. Ja. We gaan richting politiek. Lijsttrekkersdebatten met meerdere politici tegelijk... die ieder om de beurt kort op een onderwerp mogen reageren. Als het aan Pieter Omtzigt ligt, is dat verleden tijd. Hij deed gisteren in zijn Binnenhoflezing een oproep. En als er iets niet nodig is in de verkiezingscampagne... is te kijken wie de meest snedige one-liner heeft. Daarmee lossen we problemen in dit land niet op. Laten we kijken hoe in deze campagne gesprekken, debatten... met 2 of 3 politieke kopstukken kunnen hebben over specifieke thema's. En dat kan de ene keer volkshuisvesting zijn, de andere keer klimaatbeleid... bestaanszekerheid, migratie, de problemen die u kent. Dan kunnen we zien waar er overeenstemming is en waar die verschillen zijn... die dan overbrugd kunnen worden. Dat lijkt mij een stuk beter... dan de verkiezingscampagne zien als een spelshow. Hier aan tafel klinkt dat als heer. Heerlijk. Ja, mijn constructieve hart zegt natuurlijk helemaal mee eens. Helemaal gelijk. Go. Maar zegt hij nou iets heel anders? En iets waar ook dan andere... Dan wat al jaren wordt gezegd of geroepen of gevraagd. En wat volgens mij in de praktijk... Kijk, die debatten de afgelopen tijd... zie je toch ook al vaak wel dat er weliswaar 8 of 9 mensen bij betrokken zijn... maar dat er dan vaak van die 2 debatjes worden gevoerd over een bepaald thema. Dus in die zin is het ook niet helemaal nieuw. Maar ik begrijp wel wat hij bedoelt. En het past natuurlijk ook helemaal in zijn denktrand en waar hij politiek voor staat. Hè? Verdieping, minder poppetjesgedoe en meer inhoud. Dus ik begrijp wel dat hij deze oproep doet. Ja. En hij is zelf natuurlijk misschien ook niet zo'n snedig debater. Qua one-liners. Dat zou misschien natuurlijk ook nog een rol kunnen spelen. Naast inderdaad wat hij al jaren propageert, inderdaad wat beter zou zijn. Ja, dat kan campagne technisch ook nog interessant zijn. Ja. Dilara? Ja, ik zou zeggen dat echt wel een verrijking kan zijn... om daar wat vaker bij stil te staan, inderdaad. Ook als je kijkt naar Politiek Den Haag... en hoe het in de media soms toch wel naar voren komt. Dan hebben we bijvoorbeeld politici een debat gehad. Neem het debat waar Wilders Sophie Hermans de tassendrager van Rutte noemde. Dan ben ik een beetje de artikelen aan het scrollen. En alle artikelen hebben als kop... Sophie Hermans geëmotioneerd na uitspraak Wilders. Ja. En dan is er een heel artikel aan die uitspraak gewijd. Terwijl ik denk, we hebben het hier over het politiek spel... maar niet over wat er op het spel staat. Wat zegt zo'n artikel nou concreet? Het interessant vind ik ook, want dan kan het bij wijze van spreken... in het debat inhoudelijk nog heel sterk zijn geweest. Maar dan is het dus ook nog een tweede ding, aspect... is wat er vervolgens uit wordt gehaald... wat je in de journaals of in de kranten terugziet aan samenvatting. Waardoor het misschien weer terug wordt gebracht... juist op die ene spectaculaire uitspraak... maar de inhoud er minder toe deed. Dat is eigenlijk waarvan jij zegt, maak daar als media... pak daar verantwoordelijkheid in. Ja, inderdaad. Ook omdat dat dus invloed heeft op hoe uiteindelijk politici zich vervolgens gaan profileren. Ja. Dus dan krijg je ook van die one-liners en snappy comebacks en zo. Ja. Kom ik even met mijn kortzichtige dingen dat jongeren vooral snel willen, Sakina? Snel. Ik weet niet, ze willen snel in volgens mij inhoudelijke informatie. En dat kan best met een one-liner, als die sterk genoeg is en ook in een one-liner vat waar het moet gaan. Maar one-liners om one-liners, daar... Ik denk, er is niemand van gediend. Nee. Het moet dan wel inhoudelijk zijn. Ja, en ik vraag me ook nu af, wat is het alternatief? Want er wordt ook gewoon echt bij de omroep in dit geval... ook wel daar echt gedegen naar gekeken. En je zou kunnen zeggen, kijk ook misschien naar de vraagstelling. Hè? Dus juist die polariserende thema's. Hoe je dat inkadert. Hoe dat voorlegt aan een politicus tijdens zo'n debat. Zorgt misschien ook voor dat de reacties. Dat er niet zulke reacties worden uitgelokt. Zeg maar, die jij nu vertelt. Maar dan zit je weer echt in een routineapparaat van journalisten. En Hoe ga je dan dat veranderen? Ik vind er ook nog wel iets van, hoor. Want kijk, we moeten natuurlijk als journalisten ook een beetje uitkijken dat we niet de regels opgelegd krijgen. Je ziet dat nu natuurlijk al, hè, met lijsttrekkersdebatten. Dat van tevoren afgesproken moet worden hoeveel spreektijd iedereen krijgt. Dat heeft al tot aardig wat discussie geleid. En ook gasten die niet wie er mag beginnen. Ja. Ik vind het prima dat politici erover nadenken. Hè, en als het er beter van wordt. Vooral doen. Maar we moeten natuurlijk als journalisten wel zelf bedenken, of de regie in handen willen houden. Ja, want dat is interessant. Hij is niet de enige politicus die dit al langer roept. Ja. Volkskrant schrijft vanochtend, hij is misschien wel de eerste die erin slaagt om het af te dwingen. Dat is eigenlijk waar jij dan op aanslaat. Ook. Hè, want alles wat Pieter Omtzigt op dit moment aanraakt, daar gebeurt iets mee, zou ik bijna willen zeggen. Dus ja, hij staat er virtueel natuurlijk heel goed voor. Dus zijn stem telt. Het gaat er natuurlijk om, en daar laat hij zich niet over uit. En dat snap ik ook wel, dat hij dat in dit stadium nog niet doet. Kijk, wat doe je als omroepen zeggen van ja, alles leuk en aardig, maar wij zenden die debatten uit, wij bereiden ze voor, wij gaan wel gewoon met 7 lijsttrekkers of 8 lijsttrekkers, zegt hij dan, ik haak af. Ja. Daar ben ik dan wel benieuwd naar. Want ik weet vrij zeker dat hij zich dat dan ook weer niet kan permitteren. Dus het hangt er ongelooflijk vanaf wat andere lijsttrekkers, hè, of hij andere partijen hierin meekrijgt. Maar dat het gewicht in de schaal legt omdat hij het zegt, ja, dat is onmiskenbaar waar. De Volkskrant overigens verwijst ook naar hoe het vroeger ging. Ik was dat even helemaal vergeten. Maar waar je vroeger, schreven zij, misschien een wat trager, langer debat had tussen de 5 grootste lijsttrekkers. En ze schrijven ook hoe het toen ineens in 2002 heel anders werd aangepakt, namelijk met een debat midden in de Soundmix Show. Maar dan komt nu het moment, het grote lijsttrekkersdebat. 15 mei, dan moet u naar de stem. Wil ik graag dat u naar de stembus gaat, maar ik wil ook graag weten, wat gaat u stemmen? En vanavond komt het debat met Frits Wester en met Lorette Schrijver. En ze gaan, vooral Frits, want het is idee van Frits, eerlijk is eerlijk, om ze flink aan de tand te voelen. Ze staan er klaar voor. Meneer Fortuyn, u zegt ook geen extra geld in die gezondheidszorg, dat is niet nodig, maar je moet het systeem veranderen. Ja, dat zeg ik ook. En ik denk dat ik dat met recht zeg. Volgens mij is het jouw geboortejaar nu. Het scheelt weinig, toch? Klopt, 2002. Ja, ik zat even snel te rekenen, dus dit zegt jou helemaal niks. De Soundmix Show wel, of ook niet echt? Nee, helemaal niks. Nou, dat was dan dat je in de huid kroop van een zanger of zangeres. En die ging je nadoen met zoveel mogelijk overtuiging en in de reclame. Dus tussendoor kwam dus dat debat. Ja, dit was wel de tijd. Ik was toen nog net in Den Haag. Hè. Ik ben eigenlijk meteen daarna, na die verkiezingen van 2002... naar Duitsland gegaan, maar deze campagne heb ik nog wel verslagen. Mm-hmm. Het was wel de campagne die dingen veranderde. Die bijvoorbeeld, dit is wel een heel extreem voorbeeld. Ja. Maar en dat begon eigenlijk, nou echt even uit de oude doos. Je had toen in maart 2002 gemeenteraadsverkiezingen, waarin Pim Fortuyn in Rotterdam geweldig won. En toen was er na afloop een lijsttrekkersdebat, waarbij Ad Melkert van de Partij van de Arbeid en ook wel een beetje met al die andere lijsttrekkers ontzettend beteuterd zaten te kijken. En Fortuyn daar zat te gloriëren. En toen zag je, zeg maar, die oude structuren, die oude, van bijna van nature autoriteiten, die zag je bijna een jasje uitdoen. Mm-hmm. En toen, dat was wel het moment dat de dingen gingen schuiven. Ja, dat debat heb ik wel gezien. Ja, heel zuur gezicht van Melkert. Ja, dat is een historisch debat. Ja, dat het zeggen. Overigens hebben we bij RTL en NOS even nagevraagd van hoe gaan jullie het aanpakken. Bij RTL gaf Mireille van Ark van RTL Nieuws al aan van, we hebben de oproep van Omtzigt nog niet besproken, maar zijn nog volop in die voorbereidingsfase. En ze gaan veel doen met het nieuwspanel, wat zij tegenwoordig natuurlijk hebben. En Giselle van Kan van de NOS, die zei ook van, ja, ik weet niet precies waar die het over heeft. Want als je kijkt naar hoe wij de debatten voeren, dat is wat jij ook al aangaf, Margriet. Echt niet meer met 6 man die allemaal tegelijk in kunnen hakken op een onderwerp. Zeg van, we doen meer. En meer dan alleen het slotdebat. Op YouTube gaan 2 politici een uur lang met elkaar in gesprek met jongeren. Dat was vorig jaar en dat gebeurt nu ook weer. Je hebt natuurlijk nog het radiodebat. Bij de radio wordt elke ochtend een lijsttrekker uitgebreid geïnterviewd. Dus zeker niet alleen maar one-liners. En bij het slotdebat met de 6 lijsttrekkers komt zeker geen spelelement aan te pas. Nou. Dan gaan wij het hebben over de toeslagenaffaire. De parlementaire enquête die is begonnen, moet ik zeggen. Afgelopen anderhalf jaar zijn er al meer dan 100 gesprekken achter gesloten deuren geweest. 500.000 documenten zijn er aangevraagd. En de parlementaire enquête naar het fraudebeleid is voor het publiek gisteren echt begonnen. Hoe kon het gebeuren dat de overheid tienduizenden Nederlanders ten onrechte heeft aangemerkt als fraudeur? In welke instanties waren daar allemaal bij betrokken? Die vragen moeten beantwoord worden in een parlementaire enquête. De enquêtecommissie begon vandaag met een verhoor van ouders die de dupe waren van de kinderopvangtoeslagaffaire. U bent fraudeur. Alles op nul zetten. En we gaan ze pakken. Want dat stond ook letterlijk in mijn dossier. Geen genade. Op nul. Gewoon straffen. Ik vergeet nooit meer. Betalen, betalen, betalen, terugbetalen, terugbetalen, terugbetalen. Ik zeg maar met wat? Een van de ouders die we gisteren aan het woord hoorden, en er gaan natuurlijk veel mensen nog gehoord worden. Trouw schreef alweer een parlementaire enquête. We hebben natuurlijk de aardgaswinning in Groningen gehad, vers in het geheugen. Parlementaire enquête die aangekondigd werd over het coronabeleid van de Nederlandse regering. Die is overigens uitgesteld. Sakina, ligt enquêtemoeheid op de loer? Als je het zo stelt, ja. Maar dat betekent niet dat het minder van belang is om het toch wel te doen en dat toch wel ook aan de hand te geven. Ik merk nu in dat filmpje, of in dat audiofragment, dat het blijft me raken, zo'n quote van zo'n slachtoffer. Ja. En door zo'n, denk ik, zo'n parlementaire enquête toe te passen, legt het ook iets bloot over een systeem, wat voor mij ook wel hard nodig is. Ja, ja. Want is het dat Peter Quint van de SP, die twitterde dat ook, hè, dat we uren worden gewijd aan poppetjesdiscussie, de campagneframe meuk, dat hier ook verslag van moet worden gedaan? Is het in die zin een... Ja, qua timing, je hebt dat niet natuurlijk van tevoren te bepalen. Maar komt het onhandig uit omdat er zoveel in de politiek nu gebeurt? Ja, natuurlijk. Omdat er degene die aan dat beleid stonden of daar verantwoordelijk voor zijn, je wilt toch ook gewoon je wilt wel koppen, hè? Je wilt wel rugnummers. En wie heeft het nou gedaan? En dat idee is nu lastig, want als mensen gaan stoppen, wat dan? En ook die commissie zelf, hè, wie gaat dat dan oppakken? Nieuwe mensen, hoe dan? Moet je dan opnieuw beginnen? Het blijft lastig, maar het betekent niet dat het minder belangrijk is, zoals ik net al aangaf. Nee, ik begrijp die frustratie van Peter Quint wel. Ik heb die enquête naar de gaswinning natuurlijk een beetje van binnenuit kunnen volgen. Ik zat in zo'n klankbordgroep. En je ziet inderdaad dat die Kamerleden die zich op zo'n onderwerp storten, zich ontzettend inhoudelijk vastbijten in de materie. En een heel belangrijk deel van zo'n parlementaire enquête is natuurlijk ook aanbevelingen voor de toekomst. Hè? Van hoe voorkomen we dat dit weer gebeurt? En dan komen die openbare verhoren en dan gaat het in de media natuurlijk al heel snel om de poppetjes. Is er een minister die hier misschien alsnog over moet aftreden of wat dan ook? En ik kan me voorstellen dat in het werk van die commissie zelf wel eens als frustrerend wordt ervaren. Ja. Hè? Dat je bijna voor de beeldvorming twee parlementaire enquêtes hebt. Die hele inhoudelijke, waar die Kamerleden zich in vastbijten. En de parlementaire enquête van de media, die toch vooral gaat over de poppetjes. Ja. Maar een bot middel, nou vooralsnog, wat mij betreft niet. Het is natuurlijk ontzettend belangrijk. En als onze bestuurlijke cultuur zo gaat veranderen als nu wordt beloofd, dan krijg je vanzelf, denk ik, minder parlementaire enquêtes. Dat is, ja. Toch? Dat is idealiter wel, dat toch? Want het is natuurlijk ook een gevolg van de geslotenheid. Ja. De gesloten stijl van regeren van de afgelopen jaren. Ja. Ik hoop dan wel dat in de parlementaire enquête ook aandacht zal worden gewijd aan het feit dat er dus een soort van tweede parlementaire enquête ontstaat door de media. Door de media klinkt heel beschuldigend, maar ik bedoel meer als in de beeldvorming omtrent de toeslagenaffaire heeft ook heel veel invloed gehad op de toeslagenaffaire. Mm-hmm. Op het verloop ervan, hoe het is ontstaan na die Bulgarenfraude. Dat er door politici heel erg werd geschreeuwd van we moeten keihard aanpakken. Terwijl het ging om, 0,001% van de belastingen. Dat kwam gisteren al aan bod, hè, over hoe de Eerste en Tweede Kamer eigenlijk cruciale momenten hebben laten liggen waarop ze de boel hadden kunnen rechttrekken. Omdat toen al de eerste ervaringen naar buiten kwamen. Dus die rol, die wordt zeker wel meegenomen. Maar ik heb vorig jaar inderdaad bij Groningen heb ik een paar keer een hele dag dagen kunnen volgen. Ja, om dat kort samen te vatten. Ja. Dat is best een uitdaging, dat is natuurlijk ook gezien, maar wel belangrijk. Het is natuurlijk ook altijd heel erg moeilijk. Hè? Zo'n parlementaire enquête is een instrument van de Kamer. En dan moet de Kamer over de Kamer gaan oordelen. Dat was in die gasenquête ook echt lastig. Van hoe gaan we dat nu doen? Welke Kamerleden nodig je dan uit die je gaat horen? Dus dat is altijd een tricky onderwerp in zo'n parlementaire enquête. Ja, maar wel belangrijk. Dank jullie beiden. Ja. Sakina, Margriet, tot snel weer. NPO Radio 1. Half elf geweest. Jeroen Tjepkema is hier voor het laatste nieuws. Op de kandidatenlijst van de VVD voor de Tweede Kamerverkiezingen staan in de top 10 veel ervaren politici. Na lijsttrekker Dylan Jesugus volgen Kamerleden Sofie Hermans en Bente Becker. Staatssecretaris Van den Burg is de eerste man op de lijst op plek 4. De Raad voor de Kinderbescherming laat onderzoeken of er sprake is van discriminatie bij hun werk. Ruim een kwart van de gezinnen waar de Raad mee te maken krijgt heeft een migratieachtergrond. De Raad wil vooral onderzoeken of zij in een gelijke situatie eenzelfde advies krijgen als een Nederlands gezin. De nieuwe Amerikaanse wapensteun voor Oekraïne is ook bedoeld voor de lange termijn. Dat zegt minister Blinken van Buitenlandse Zaken. Hij kwam gisteren met een nieuw steunpakket van meer dan 1 miljard dollar. Volgens Blinken moet het niet alleen helpen bij het tegenoffensief, maar ook als afschrikmiddel. En het dodental door het noodweer in delen van Griekenland, Bulgarije en Turkije is opgelopen tot 14. Ook zijn er nog vermisten. De landen hebben deze week te maken met hevige regenval en overstromingen. Jeroen, dankjewel. Erwin, wat staat er nog aan files? Er staat op de A7 Heerenveen richting Groningen een file bij Groningen-Helpman. 2 kilometer, 10 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden op de rechterrijstrook. De A58 Eindhoven richting Tilburg is weer vrij bij Moergestel. Er staat nog wel 6 kilometer file en vanaf best een kwartier vertraging. Tot 11:30, Hélène Plag. Waarin hier in de tweede uur van Spraakmakers inmiddels nieuwe gast is aangeschoven. Europarlementariër voor de VVD Bart Groothuis. Goedemorgen. Morgen, welkom. Met hem en met op afstand Bas Eickhout van GroenLinks praten we zometeen over of de Europese Unie nou wel of niet gebaat is met een felle politieke strijd, zoals dat eerder is gegaan bij de Natuurherstelwet. Toch even, we komen net uit de mediaforum. Meneer Groothuis, uw portefeuille en expertise in Brussel is digitale zaken. En ja, van daaruit was er gisteren natuurlijk groot nieuws. Onder andere de grote namen als Google, Amazon en Meta, die zich vanaf 2024 moeten houden aan de strengste regels uit die nieuwe Digitale Market Act. Is dat nou een huzarenstukje die echt een slag gaat toeslaan aan? Ja, het kan alleen ook uit Europa komen. De Amerikanen zullen zelf hun technologie niet reguleren. En nu wordt het mogelijk om vanuit Signal bijvoorbeeld appjes te sturen naar WhatsApp. Ik vind de volgende stap is ook dat ondernemers bijvoorbeeld recensies op Google kunnen meenemen naar TripAdvisor. Of taxichauffeurs die op verschillende apps zich kunnen aanbieden met recensies die je kunt meenemen. Een open markt. Dat je niet concurreert op het verzamelen van zoveel mogelijk data van allerlei consumenten en gebruikers, maar dat je gewoon concurreert op service en op kwaliteit. Maar breekt het de macht een beetje van die grote spelers? Dat is de bedoeling. Het raakt wel het businessmodel rechtstreeks. En als ze er niet aan voldoen, zit er gewoon een boete van 6% van de jaaromzet. Dus het is echt, Brussel laat tanden zien en dat is heel goed. Het is wel grappig, want als je wat deskundigen loslaat, dan kan wel wat betekenen, maar u geeft zelf ook aan 6%. Het is een heel klein slagje. Ze zullen er niet heel erg van onder de indruk zijn. Europa is een van de spelers, maar niet de grootste. 6% van de wereldwijde jaaromzet. Ik citeer alleen wat deskundigen. 500 miljard omzet kan het behoorlijk oplopen. En aandeelhouders zullen dat zeer oncomfortabel vinden. En de license to operate om hier op de Europese markt te kunnen bewegen is anders dan in Amerika. En het is geen Wild West. Er is een nieuwe sheriff. En die heet de DMA en de DSA. Ja. Die platforms worden gereguleerd. Ja, het gaat er even om het realiteitsperspectief. Dat er iets geregeld wordt, is denk ik alleen maar goed. En daar roept iedereen al jaren om. Maar of het zo zaligmakend is als we misschien hopen, dat bedoel ik meer. Dat is afwachten, toch? Ja, maar niks doen is geen optie. Zeker. En we laten tanden zien. Ik denk dat dat belangrijk is. Laten we met volle optimisme erin gaan. En de commissie aanmoedigen ook stappen te zetten. Heb ik ook gedaan in Straatsburg de laatste keer. Pak Twitter aan die zich nu terugtrekt en lak heeft aan onze regels. Dat kan niet. Wij bepalen hoe je zaken doet hier. Kijk aan. Dilara Bilgic is hier natuurlijk ook nog schrijver en publicist. En onze spraakmaker van vanochtend. Met haar gaan we zo kijken naar de labels die we vaak op andere mensen plakken. En of dat nou een goede zaak is. En of dat het leven aangenamer maakt of niet. Eerst nu. Nu, ik ging al in de hoe heurt het eigenlijk stand. Het Spraakmakers Uitzendbureau. Wij zoeken contact met een keurig opgevoede verslaggever Thomas Schuurman, die vandaag voor ons in Wassenaar is. Beetje netjes met twee woorden spreken, Thomas. Goedemorgen, mevrouw Plag. Zeker, mevrouw Plag. Je weet het, bij de KRO-NCRV zijn we heel beleefd, mevrouw Plag. Dus dat gaan we zeker doen. We hebben het over... dat ook. Laten we het gaat om omgangsvormen. Het gaat om beleefdheidsnormen. En daar moest ik inderdaad toch een beetje over nadenken vandaag. Want ik dacht bijvoorbeeld aan eten, hè? Iets heel banaals. Vork in de linkerhand, mes in de rechterhand. Zo word je opgevoed. Maar waarom eigenlijk? Al was het maar omdat ik persoonlijk heel graag andersom altijd eet en daar thuis nog wel eens fijntjes op gewezen wordt. Want ja, zo hoort dat niet. En mevrouw Bilgic, u had daar ook een vraag over. Klopt, ja. Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Wie bepaalt wat etiketten is? Ja, dat is eigenlijk Ja, een hele duidelijke vraag. En daarvoor ben ik naar Wassenaar dus gegaan, naar Yvonne van der Kroft. Van etiketten à la carte. U weet er alles van. U draait al lang mee in deze wereld, om het zo maar even te zeggen. Ja, de vraag is eigenlijk, wie bepaalt nou zo'n etikettennorm? Ja, die etikettenregels die ontstaan eigenlijk in de samenleving. Vanuit de oudheid hebben we natuurlijk al omgang met mensen. En waar omgang tussen mensen is, tussen meerdere mensen, hebben we ook omgangsvormen nodig. Want anders wordt het een chaos. Dus ja, die ontstaan zo eigenlijk door de samenleving. Ja, maar wanneer is er nou één en wanneer niet? Nou, op het moment dat we het nodig gaan hebben, dan ontstaan die regeltjes ook. Heel vroeg waren die regeltjes alleen voor de elite en voor het hof en dergelijke. Vanaf de 16e, 17e eeuw is het eigenlijk ook weer wat meer bereikbaar geworden voor het gewonere volk, zeg maar. Dus om dat ze gemakkelijker te maken, zijn er ook boekjes over verschenen. Ja. Onze eigen Erasmus heeft zelfs een boekje daarover geschreven. En zo door die tijd heen veranderen die etikettenregels wel een beetje, omdat we natuurlijk ook andere tijden leven. Mm-hmm. En andere, ja, bijvoorbeeld een mobiele telefoon, die hadden we vroeger niet. En als de mobiele telefoon dan in opkomst is, dan moeten daar etikettenregeltjes over ontstaan, want anders hebben we last van elkaar. En etikettenregels ontstaan om te zorgen dat we geen last van elkaar hebben en om de omgang met elkaar te vergemakkelijken. Ja. U heeft voor mij de tafel gedekt deze morgen. Het ziet er hartstikke vrij uit. Een mooie placemat. Vork links, mes rechts. Ja, ik begon er net over, hè. Ben ik dan nou fout bezig? Nee, helemaal niet. Maar ik denk zelf dat een vork links is, omdat de meeste mensen toch rechtshandig zijn. En als je vlees moet snijden met een mes, heb je daar meer kracht voor nodig. Dus die etikettenregels hebben ook altijd wel een doel en nut. En als ik daar thuis fijntjes op gewezen word, dat ik niet goed bezig ben, moet ik dan mijn schouder ophalen of moet ik daar naar luisteren? Nou, als je linkshandig bent, dan mag je zelfs het bestek ook omdraaien. Dus dat is helemaal geen probleem. Als je daar netter door gaat eten en gemakkelijker je vlees kunt snijden, zodat het niet over de tafel schiet, dan is het zo dat je die etikettenregels ook wel een beetje kunt aanpassen. Dus het zijn geen wetten, je krijgt er ook geen bekeuring voor. Maar het is eigenlijk alleen bedoeld om mensen makkelijker met elkaar om te laten gaan. Dat is... U heeft voor mij even nog wat anders klaargelegd. Eigenlijk iets heel simpels, het knispert. Ja, het knispert. Het is eigenlijk een heel vies verhaal nadat we het over eten hebben gehad. Maar we doen het wel. We doen het wel. Het zijn hondenpoepzakjes. Ook een etikette geworden. Ja, het is ook een etikette. Eerst was het een etikettenregel van, goh, als je hond ergens poept, dan ruim je het op. Maar we hebben er zoveel overlast van dat het in sommige steden en dorpen in Nederland zelfs wetten zijn geworden, omdat het te veel overlast veroorzaakte, al die hondenpoep. Dus nu loopt iedereen netjes met zo'n hondenpoepzakje. Ja. En dat is dus veranderd door de tijd heen. Ik denk ook dat meer mensen honden hebben, want vroeger trapte je nog wel eens in de hondenpoep. En dat was zeldzaam. Maar als dat nu niet opgeruimd wordt, ja, dan is het echt iedere stoeptegel die vol poep zit. En daarom ruimen we dat nu netjes op. Ja. U zei net al, het is misschien meer nodig dan ooit. Hè? Het praat over omgangsvormen, over beleefdheidsnormen in de tijd waarin we nou eenmaal zitten, om hè, gepolariseerd, et cetera. Aan de andere kant, de Nederlander staat ook wel eens bekend om zijn directheid, hè? Om zijn botheid ook in het buitenland. Hoe ziet u dat? Ja, zeker. Daar staan we onbekend. We zijn ook vrij direct. We zeggen altijd wat we denken. En dat is niet in alle landen gewaardeerd. In wat Oosterse landen is het zelfs heel onbeleefd om altijd maar te zeggen wat je denkt. En als je dan bijvoorbeeld de weg ergens naartoe vraagt en je zegt, ga ik zo naar het station, dan zeggen ze altijd ja, alleen maar onbeleefd te zijn. En wij zijn heel direct. Wij zeggen gewoon waar het op staat. Van, vind je dat ik een leuke broek aan heb? Nee, sorry, maar deze broek maakt je heel erg dik. Ja. Nou, dat zijn echt Nederlanders. Aan de andere kant vind ik Nederlanders ook best beleefd, want wij spreken heel veel talen. Wij kunnen ons heel goed inleven in andere culturen. We houden altijd met iedereen in rekening. Dus ik vind ons ook best beleefd. Nou, dat zijn mooie woorden van mevrouw van der Kroft. Tot slot, terug naar de studio, naar mevrouw Bilgiç. Hoe ervaart u dat als vrouw van Turks-Koerdische afkomst? Zijn Nederlanders te direct, te bot? Dat zou wel een heel dat zou denk ik wel een heel stereotyp antwoord zijn. Wat me wel opvalt is dat etiketten soms cultureel nog wel anders kan liggen of tussen klassen. Dus daar ik ben een voorbeeld van. Bijvoorbeeld, ik was laatst met een vriend, Zevenvinker. En we betraden het restaurant en er ontstond zo'n ongemakkelijk moment, omdat ik niet wist dat het... Ik moet even nadenken, volgens mij moest de man eerst betreden, maar bij de uitgang moest ik eerst gaan. Dus ik vroeg naar de logica, want ik vond het niet zo logisch. En toen zei hij, ik neem het even van hem aan, ik wil het best geloven, dat de man eerst gaat in het restaurant om te kijken of het veilig is. Ja. Maar dan ga ik wel eerst naar buiten. Terwijl we zaten in een buurt. We gingen naar een best wel chic restaurant. Dus binnen is het volgens mij heel veilig. En buiten was het een buurt in Amsterdam waarvan ik dacht... nou, op dit tijdstip zou ik zeggen, ik weet het niet. Zijn dit nou de logische etiketten? Ja, dus ik... Maar dan moet je dus eigenlijk de historische context weten. Hè? Daar komt het dan bijna op neer. Ja, eigenlijk wel. En het is dus wel iets waar... mijn vriend niet, die vindt het leuk en we kunnen erom lachen. Maar het is ook wel een middel soms om een onderscheid te maken van... oh, oké, okay, zij wat zijn weet je wel, etiketten wat weet je niet. Ja. Want u wist dit allemaal in Groothuis. Zo ik wist het ook nog. Kijk, koning Edward VII, die zat een keer aan tafel. Een Britse koning, die was zo dik dat zijn onderste knoopje eraf knapte. Waarop de hele tafel het onderste knoopje losdeed uit sympathie voor de koning. En dat is nu gewoon volstrekt etiketten geworden. Dus als je het onderste knoopje, stel je draagt een vestje of een jasje, dan is dat zo. Dus het is arbitrair, maar het is ook wel iets wat belangrijk is. Omdat het gewoon verbinding geeft. En wellevendheid, rekening houdt met een ander, dat is altijd goed. Ja. Het nieuws en de verhalen uit spraakmakers in je inbox? Abonneer je op onze nieuwsbrief. KRO.ncrv.nl/spraakmakersnieuws. Bureaucratisch, log, saai, ingewikkeld. Zo zou je het Europees Parlement kunnen omschrijven. Al kwam daar laatst ineens verandering in. Want rondom de stemming voor de natuurherstelwet werd het opeens heel spannend. A law that would require all member states... Maar zelden was er zoveel onrust. Het gaat eigenlijk best hard. Dit zijn we niet gewend het allemaal op de spits te drijven hier in Europa. Ik ben tegen deze wet. Natuurherstelwet moet er komen. Ik ben voor biodiversiteit, maar tegen een wet waarmee het land opnieuw op zorg gaat. En with this law, there is no future. Er wordt enorm druk gezet op collega's om toch niet mee te stemmen. Als ik volgende week 5 zieken heb, dan hebben we een probleem. Iemand die zich verslaapt. Iemand die er niet bij kan zijn. Uit Portugal een appje gekregen, zijn vrouw is bevallen. Die kan het verschil maken. Dat het een nederlaag voor mij is als ik er niet in sla. Je hebt pas gelijk als je meerderheid hebt. Uiteindelijk is het democratie en de meerderheid bepaalt. En het is adopted. Ja, onder de indruk, hè, meneer Groothuis. Zeker. Met die muziek erbij lijkt het echt een spannende film. Een montage. Ja, dat is het wel. In hoeverre zo'n felle strijd nou wenselijk is voor het Europees beleid... gaan we bespreken met Bart Groothuis dus. En een andere Europarlementariër, Bas Eickhout. Meneer Eickhout, goedemorgen ook. Goedemorgen. Bij die natuurherstelwet hing het er echt om. Van de 649 Europarlementariërs stemden er 336 voor de wet en 300 tegen. Vlak daarvoor ontsnapte de wet al aan de motie... die het voorstel in zijn geheel wilde verwerpen. Maar het maakte zelfs ineens uit dat er een Europarlementariër uit de partij van Bart Groothuis, de VVD, was, die bij zijn net bevallen vrouw was en nu niet bij de stemming kon zijn. Dus iedere stem deed ertoe. Is dit, meneer Eickhout, de nieuwe werkelijkheid? Schrapen voor stemmen, zo gezegd? Nou, niet bij elk dossier. Er zijn nog steeds heel veel wetten. Daar zijn het echt hele saaie stemmingen met grote meerderheden. Daar horen jullie niks van. En dat is waarschijnlijk ook wel prima zo. Maar ik denk wel dat we wel steeds vaker de scherpere politieke debatten op wetten gaan zien. En ja, weet je, op zich is dat ook wel goed. Hè? Want wat u net ook al aangaf, het Europese politiek heeft toch het imago dat het saai is. Het is ook interessant, hè, in de beeldvorming. Hè? Zodra het over Den Haag gaat, zie je politici. Zodra het over Brussel gaat, zie je heel vaak gebouwen. Uh-huh. Dat geeft al een beetje aan hoe we naar Europese politiek kijken. Nou, en heel vaak snap ik dat ook. Alleen daarachter zit heel vaak gewoon een politiek debat. Alleen is het moeilijk om dat te laten zien. Nou ja, met deze wet kwam het heel erg naar boven. En ik denk dat we dat vaker gaan zien. Maar de grote meerderheid blijft waarschijnlijk redelijk saai. Ja, maar waar zat dan, want u geeft aan over het algemeen blijft dat saai. En we hebben het met die natuurherstelwet, hebben we het in één keer, werden dingen en de spanningen en de onderlinge verhoudingen werden in één keer meer dan duidelijk. Dus dat maakt het veel zichtbaarder. Kun je zeggen, maakt het ook meer dichtbij. En toch schreef u in het FD een tijdje geleden dat het conservatieve blok, de EVP, met haar campagne de polarisatie heeft opgevoerd. Die geest is moeilijk weer in de fles te krijgen. U zegt, daar gaan we last van krijgen, want nationale politiek is altijd volatiel en de Europese partijpolitiek is rustiger en stabieler. Dat is misschien een zwakte van Europa, want gebrek aan politiek debat maakt het geheel bureaucratisch. Maar daardoor kun je wel langetermijnbeleid neerzetten. En de Green Deal is daarvan bij uitstek een voorbeeld. Met andere woorden, moet ik het zo opvatten, het moet allemaal niet te politiek gaan worden? Nou ja, kijk, het is een dilemma. En nu wil ik echt niet een politiek antwoord geven. Maar het is, kijk, aan de ene kant hebben we echt een democratisch probleem in Europa. Dat ze, zolang mensen het gevoel hebben dat ze geen invloed hebben op Europese besluitvorming, dan heb je ook geen draagvlak. En dat is gewoon een democratisch probleem dat Europa heeft. De theoretische lessen zijn, of de regels zijn prima. Maar als je gewoon niet echt een draagvlak hebt, heb je een democratisch probleem. Aan de andere kant, en dat klopt, en dat probeerde ik aan te geven, er is een hele duidelijke andere kant. Europa is er eigenlijk ook bewust voor gecreëerd om lange termijn projecten neer te zetten. Waardoor je echt kan nadenken ook over hoe ziet onze economie in 2050 eruit. Ja, als dat elk jaar gaat veranderen van koers, dan hebben we ook een heel groot probleem. En bijvoorbeeld ook voor het bedrijfsleven. Die willen vaak een lange termijn zekerheid van waar gaat dit heen. En die zijn dus heel vaak blij met de Europese besluitvorming. Omdat die nationale besluitvorming veel te onvoorspelbaar is. Maar toonzetting dus van debat, kan dat in de weg zitten? Nou ja, dat hebben we dus gezien bij die natuurherstelwet. Met name in het begin, toen de Christendemocraten de campagne begonnen. Ja, dat was gewoon echt onzin die erover verteld werd. En dat hoorden we net ook al in het spannende compilatiestuk. Hoorde je van het land gaat op slot. Nou ja, weet je, er werd een soort beeld gecreëerd alsof in Brussel ambtenaren geen idee hebben met wat voor wet ze bezig zijn. Dat is natuurlijk niet het geval. En je kan ook een wet aanpassen en eigenlijk het debat, zoals dat werd neergezet, was al vele malen verder gevoerd ondertussen. En een aantal regels waar heel veel paniek over was, die waren al lang in de onderhandelingen afgezwakt. Ja. Maar goed, dus, dat weet men in Brussel dan toch wel. En dan kun je zeggen, je hebt ook nog media. Daar is ook veelvuldig wel kritisch op bevraagd naar uitspraken die gewoon niet klopten. Ja. Dus ja, wat is het probleem? Omdat op een gegeven moment je dan een stemming krijgt, en dat hebben we bijvoorbeeld gezien, daarvoor was het op commissieniveau, had je echt op een gegeven moment een stemming van 44 tegen 44. En wat je ook deed, daar was geen beweging meer in te krijgen. Daar was geen. Wij hebben dus ook echt op een gegeven moment gezegd van wat heb je nog nodig om mee te kunnen stemmen. En was eigenlijk het antwoord, ik heb me nu zo ingegraven dat ik eigenlijk niet meer, dat ik gewoon niet meer van positie kan veranderen. Ja. Dus het werd politieke positieinname in plaats van waar kan ik jou nog helpen? En dat is wat Europa gewend is. Europa is gebouwd op compromissen, omdat anders functioneert Europa gewoon echt niet, met 27 landen en verschillende politieke stromingen. Dus je hebt geleerd, er is altijd een compromis mogelijk. Ja. En hier was dat ineens niet meer, omdat er gewoon politieke stellingen waren ingenomen waar niet meer vandaan te komen was. En dat baart u dan zorgen. Meneer Groothuis, herkent u het? Deelt u hem? Ik vind het, wat dit betreft, heel goed, hè, dat er eens een keer wat bloed vloeit in de Brusselse arena. Ook voor de inzicht. Voor Brussel of voor de buitenwereld? Ja, maar ook wel voor de democratische besluitvorming daar. Ik denk dat het heel verstandig is dat je een keer de tegenstelling scherp aanzet. En wat meneer Eickhout zegt, en die zegt heel veel wijze dingen waar ik mee eens ben, maar waar ik het echt mee oneens ben, is echt dat achter de schermen zeggen heel veel Brusselse ambtenaren en toppolitici ook tegen mij, ja, als je dit leest door de bril van een rechter, is deze wet wel degelijk potentieel dat hij een land of projecten op slot kan zetten. En ik denk dat je gezien het stikstofdebakel hier daar echt een nummer van kunt en zou moeten maar maken. Maar u formuleert hem heel anders dan hoe die natuurlijk geframed is in de wereld. Zonder, ik wil niet heel die natuurherstelwet weer gaan behandelen. Wat er dan gebeurt is dat er heel veel druk uit de media komt, wat u zegt. En wat meneer Eickhout zegt in die commissie 44-44. Nou, wat die mensen wilden was heel simpel. Dat in de plenaire vergadering in Straatsburg die amendementen werden aangenomen om het af te zwakken, zodat ze er goed meer te voeten konden. Voor nu natuurherstel, maar ook voor de doorgang van projecten. Precies dat is gebeurd. En daarom heeft die wet ook een meerderheid gekregen. Ik denk zelf dat de druk op deze wet de besluitvorming zeer ten goede is gekomen. Ja, en meneer Eickhout, u heeft natuurlijk ook u was voorstander van een verregaande wet. Dus in zoverre heb je natuurlijk dingen moeten toegeven. Speelt dat ook mee dan in dit geval? Nee, want kijk, dat als groen politicus leer je daar wel mee leven, dat je compromissen moet sluiten en dat het altijd wat minder ver gaat dan je zou willen. Alleen hier hebben we op een gegeven moment bijvoorbeeld het hele landbouwstuk is er uitgesloopt. En dat slaat gewoon echt nergens op. Als je het gaat hebben over natuurherstel, dan zullen we het over de landbouwsector moeten hebben. Dus het Europees Parlement, het doet nu net alsof er een natuurherstelwet kan zijn zonder het over landbouw te hebben. Dat is natuurlijk gewoon je kop in het zand steken. Dus ik vind het prima, hè? Compromissen zijn er. En nogmaals, wat de heer Groothuis zegt, daar hebben we het al heel de tijd over gehad. Van hoe kunnen we ervoor zorgen dat de wet niet zo gelezen wordt dat het echt dat land op slot gaat. Nou, daar waren echt aanpassingen al gaande. Maar op een gegeven moment vanwege de druk. Ja, maar ik vind, niet uit de druk is prima, druk is prima. Maar wat hier gebeurde was dat op een gegeven moment er gewoon politieke stellingnames waren waar niet meer van terug te komen was. Ja. En bijvoorbeeld de Christendemocraten hebben ook nog steeds aan het eind tegengestemd, omdat ze zo waren ingegraven, we gaan tegenstemmen, om dan uiteindelijk nog te zeggen, ja, maar het was eigenlijk wel een succes voor ons. En ik denk, ja, waarom heb je dan tegengestemd? Dat werd in de discussie ook, dat het op een gegeven moment om ego's ging draaien. Ik wil even de stap verder zetten dan alleen de natuurherstelwet, want jullie geven het zelf ook aan, er wordt veel achter de schermen geregeld. Als je kijkt van vandaag staat het in het FD dat 5 Europarlementariërs, sowieso is er een hele commissie, die kijkt naar moeten er dingen veranderen. Nou, bijvoorbeeld om te stoppen met vetorechten van die landen, dat er referenda geïntroduceerd moeten worden, wat misschien meer contact en verbinding kan geven tussen bevolking en het Europese parlement. Maar er staat ook in dat plan dat de lidstaten veel meer hun standpunten moeten publiceren in plaats van alles maar achter de schermen te doen. Terwijl ik u eigenlijk allebei hoor zeggen van dat is ook wel prettig dat je achter de schermen gewoon dingen kan regelen. Ja, het proces is nu zo ingericht dat de commissie vaak met een voorstel komt. En dat kan best heftig zijn. En dan komt er vaak een reactie van een minister of minister-president die zegt, nou, het parlement moet nog een reactie erop geven en een positie innemen. Dan de 27 lidstaten. En dan gaan die nog met elkaar in debat. Duurt nog een aantal maanden. En anderhalf jaar verder hebben we pas die wet. We hebben alles, gaat u maar rustig slapen, dat komt goed. En dat haalt de angel uit het debat, de angel de politiek eruit. Uh-huh. Dus er vloeit geen bloed in de arena, zoals ik dat noem. En daarmee wordt het ook minder aantrekkelijk om te volgen. Maar het is niet minder aantrekkelijk. De belangentegenstellingen zijn net zo groot als in Nederland. En wat er vaak gebeurt achter die schermen, die triloogfase, dat parlement en raad met elkaar in discussie gaan, dat is op inhoud. Dus als ik als parlementariër daar zit, ik heb oud-parlementariër Wim van der Kamp vorige week nog gesproken in Brussel, die zegt, Brussel is 10% politiek, 90% inhoud. Den Haag precies andersom. Maar als je in Brussel wil overleven, moet je van de hoed en de rand kennen, achter die schermen. Ja. En dan worden er hele goede wetten gemaakt. En dat is nou ook wat in alle opiniepeilingen in Europa gereflecteerd wordt, niet alleen in Nederland. Men is blij met Brussel. Lange termijn. Ja. Een visie voor maar de toekomst. Maar ook met achter de schermen. Of zou meer transparantie daarover en over de standpunten van lidstaten, zou dat tot misschien meer betrokkenheid leiden? Tot betere regelgeving leiden? Wel. Ja, absoluut. Dus het wel meer van achter die schermen vandaag. En vooral ministers bedienen zich daarvan. Wij parlementariërs zijn heel open over welke amendementen wij hebben op die wetten. Wat we willen. Maar de lidstaten, ja, die publiceren dat. En de journalisten lezen die posities niet. Maar die zijn daar ook niet open over. En die zeggen vaak het een in de media. En die verkondigen in Brussel iets anders. En dat vind ik dan net niet zoals het heurt. Nee. Zoals u net zei. Meneer Eickhout, hoe staat u daar tegenover? Moet je het meer opengooien? Je moet het absoluut meer opengooien. Dus eigenlijk wat de heer Groothuis zegt, daar ben ik het helemaal mee eens. In Brussel is het heel vaak een inhoudelijker debat in Den Haag. Die verhouding 90% de ene kant of de andere kant, volgens mij ligt de ideale lijn in het midden. Dus het mag wel wat inhoudelijker waarschijnlijk in Den Haag. En het mag in Brussel juist wat politieker. En een hele belangrijke stap daarin is transparantie. En het Europees parlement, u kan precies nagaan, dan moet u wel echt de website van het parlement heel goed kennen om dat allemaal te volgen, maar alles staat er in principe op. Uh-huh. Maar van de lidstaten weten wij zelden precies wat de standpunten zijn. En dat is ook voor de nationale parlementen dan onmogelijk om heel goed je minister te kunnen controleren. Die stuur je naar Brussel met een mandaat die zegt, daar ga ik voor vechten. Vervolgens gaat dat in een ministerraad, je weet niet wat er precies gezegd wordt, en dan komen ze terug, ja, ik heb ervoor gevochten, maar ik heb het helaas niet weten te halen. En dan horen wij soms in Brussel wel eens van, hij heeft zijn mond helemaal niet open gedaan. Ja, ja. Weet je, ja, dat soort controles, die zijn onmogelijk. Ja. Dus transparantie is echt keihard nodig om het debat te verbeteren. Alleen, daar zit dus een keerzijde aan, en dat is, naarmate je meer dat politieke debat krijgt, en ik denk dat dat gewoon goed is, want dat hebben we nodig ook, er worden gewoon politieke besluiten in Brussel gemaakt, maar hoe meer je dat doet, hoe meer het dan ook gewoon veel meer het moeilijker wordt om een lange termijn visie neer te zetten die stabiliteit uitstraalt. Ja, dat zijn wel afwegingen die je hebt. Omdat het politieke een groter deel gaat innemen. Is het dan, want dat is ook volgens dat plan, dat Brussel de absolute macht zou krijgen op het gebied van milieu, biodiversiteit en klimaat, meneer Groothuis? Nou, nee, maar is dat dan iets wat we toch nog wel eventjes moeten bekijken? Nee, maar wat je moet bekijken is het begin van de wet. U vroeg mij in het begin van deze uitzending iets over de Digital Markets Act, mm-hmm, en de Digital Services Act. Maar dat is water onder de brug. Die zijn al besloten. En op het moment dat ik daaraan werkte met meneer Eickhout en anderen, was daar weinig belangstelling voor. Van wat zijn nou de tegenstellingen, de belangen? En heel moeilijk. Maar dat zijn misschien minder hete onderwerpen, zo gezegd. Ja, dus meer eensgezindheid over. Gaat het ook om de vrijheid van meningsuiting? Hoe orden je publieke ruimte in het digitale domein? Ik denk dat de ordening van de samenleving, dat het een van de grootste onderwerpen is. Maar dat geldt voor al mijn onderwerpen digitaal. Ja, je kunt het niet aanraken. Nee, maar er is misschien meer eensgezindheid over dan een klimaat- of een natuurherstelwet. Dat knetterde ook, maar hebben we niet gezien. Ja. Meneer Eickhout? Ja, in een voorbeeld. 10 jaar geleden heeft Europa de tabakswet aangescherpt. En toen is het heel erg gegaan over vapers, dat toen nog aan het opkomen was. Niemand wist er echt van. Ik moest me ook inlezen in vapers. Wat zijn dat? En daar is een best wel fundamenteel debat gevoerd in Europa. Helaas heb ik toen verloren. Namelijk, we hebben niks gedaan op die vapers. Uh-huh. En een aantal jaar later komt er in Nederland een heel erg debat van, hey, moeten we daar niet wat mee doen? En gaat de minister in de Kamer dodelijk zeggen, ja, maar ja, dat is Europees geregeld. Dan heb je dus een heel fundamenteel debat dat in Europa wel gevoerd werd, maar niet echt op het politieke scherpte. Ga je een paar jaar later als Nederland erachter komen van, hey shit, we hebben die kans gemist toen het in Brussel te bespreken was. Dat laat zien dat echt op heel veel fronten er hele fundamentele discussies gevoerd worden, maar door het gebrek aan aandacht wordt dat niet politiek scherp gevoerd en dan zitten we soms in Nederland, komen we daar te laat achter. Ja, dus het mag best wat politieker zonder dat men zich ingraaft. Nou kijk, ik had bijvoorbeeld een amendement. Dat zou de ideale samenvatting zijn. Ja, precies. Om te zeggen van, we gaan platforms verplichten om te watermerken wat gewoon deepfakes zijn of synthetisch gecreëerde media. Dat mensen wel weten van, dit is door een computer gegenereerd en niet door een mens. Dat heeft het dus in die trioloogfase niet gehaald vanwege de lobby van Big Tech en een aantal landen. Dat vind ik heel jammer. Maar het debat daarover vond ik heel relevant. Anderen minder, helaas. Maar en nu krijgen we een discussie, moeten we niet deepfakes watermerken? Ja, dat vind ik ook. Ik zit te denken, volgend jaar juni zijn de Europese verkiezingen. We kunnen concluderen, volgens mij is soms spannend, vaak saai, maar best belangrijk. En geweldig om te werken. Echt heel leuk. Bas Eickhout en Bart Groothuis. Dank. NPO Radio 1 podcast. Nee, hier zat het lab van de chemische stoffen. Steeds meer drugslabs worden opgerold in het noorden van ons land. Het waren allemaal politieauto's met mitrailleurs en honden en een panzerwagen. De hele weg stond hier vol. Lege schuren, wantrouwen in de overheid en een gebrekkige controle zorgen voor wildwesttaferelen. En als dan iemand komt en zegt van, goh, wil je die schuur niet verhuren voor 5.000 in de maand? Luister Penosa op het platteland, een podcast van Afrotros voor NPO Radio 1. Over de war on drugs in de noordelijke provincies. En het gebeurt onder de radar. Wie luistert, weet meer. Ster. Dean is 6 jaar oud. Vandaag zou hij willen dat het gisteren was. Niet omdat toen een vriendje kwam spelen, of omdat hij jarig was, maar omdat Dean gisteren zijn potlood nog kon vasthouden. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl. Op een dag is het concreet. De verkoop van je bedrijf. Maar hoe pak je dit aan, terwijl de zaken gewoon doorgaan? Wie gaat hierbij helpen en behoudt het overzicht? Rembrandt maakt voor u het verschil in elke fase van een overnameproces. Wij kennen het belang van iedere slag voor het beste resultaat. Ik ben Marijke van Ruiven, manager bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil. Ontdek onze aanpak op rma.nl. André Rieu, een magische kerst. Met de stralende soliste Emma Kok. Deze december in het MEC. Bestel je kaarten nu op andrerieu.com. Alsjeblieft, uw auto is weer tiptop in orde. Ik kies voor vertrouwd onderhoud van Autovakmeester. Voor alle merken, altijd in de buurt. Kijk maar eens op autovakmeester.nl. 11 uur. NPO Radio 1. Helene Plag. Dat we labeltjes op mensen plakken is misschien onvermijdelijk, houdt het leven enigszins overzichtelijk. Maar we doen ons en anderen er ook mee tekort. En dat moet anders, vindt onze spraakmaker publicist Dilara Bjugic. We gaan het zo meteen met haar daarover hebben. Eerst nu, het OM biedt excuses aan. Er wordt er meer over in het NOS-journaal met Jeroen Tjepkema. Ja, het Openbaar Ministerie heeft excuses aangeboden aan 7 mensen die onterecht werden gezien als klimaatdemonstrant. Ze hadden een brief gekregen waarin stond dat ze een misdrijf hadden begaan door te demonstreren op Schiphol afgelopen november. De marechaussee had de meeste demonstranten achteraf geïdentificeerd op basis van politieinformatie en sociale media. Dat is dus bij zeker 7 mensen niet goed gegaan, omdat zij die dag niet op Schiphol aanwezig waren. Het OM noemt dat verontrustend. Er loopt nog een onderzoek naar wat er precies misging. De nieuwe Amerikaanse wapensteun voor Oekraïne is ook bedoeld voor de lange termijn, dat zegt minister Blinken van Buitenlandse Zaken. Just as we have stood with you to ensure your nation's survival over these past 20 months, so we will stand with you as you determine your future

Welkom bij het laatste half uur. Hier aan tafel is Europarlementariër Bart Groothuis. Met hem en zijn collega Bas Eickhout hadden we het net over hoe het politieke debat, zoals dat in Brussel gevoerd zou moeten worden. Iets politieker, wel nog steeds op de inhoud, maar iets pittiger mag het, zonder dat men zich volledig ingraaft, was min of meer de conclusie. Waarbij meneer Groothuis ook nog aangaf in de voorbereiding van Nederland is de waan van de dag, wij lezen heerlijke lange boeken. Ja, Alcibiades van Ilya Pfeiffer heb ik gelezen in de zomer. Dat is een boek over de teleurgang van de Atheense democratie. En het is alsof je de krant van vandaag leest. Oh, en dat is allemaal onder werktijd? Heilzaam. Nee, dat was op de playa in Frankrijk. Ik dacht, je zit met lange dossiers. Daar kun je alle tijd voor nemen. Zo zag ik die lange boeken. Maar het is beide. Zullen we het daarop houden? Campingliteratuur. Dat dacht ik. Wij spelen dit half uur nog de Nationale Nieuwsquiz. U krijgt alvast de aanwijzing voor vraag 13 als u thuis meespeelt. Een automobilist in Os is gisteren per ongeluk in volle vaart waar doorheen gereden? Wat je moet doen, zijn dus alle ramen dicht, de ruitenwissers uit. Kom nergens meer aan, vooral niet remmen. Ja, gassen maar, het was niet zo handig. De quizkandidaat straks om 11:30 mag het antwoord geven. Hier aan tafel natuurlijk ook nog onze spraakmaker, Dilara Bilgic. Zij schrijft voor De Groene Amsterdammer en De Correspondent doet een theatertour met Joris Luijendijk en neemt regelmatig aan debatten deel. Schreef ook inmiddels al 2 zeer goed ontvangen boeken. En oh ja, ze is pas 21 jaar, Dilara. Moet ik toch elke keer weer even weigeren? Nou ja, het is meer dat je denkt, ik weet niet, maar als je naar het cv van een menig 50-jarige kijkt, dan heeft hij dit er niet op staan. Dus ik weet niet hoeveel uren er in jouw etmaal zitten, maar... Nou ja, dat denk ik dan weer als ik naar Europarlementariërs kijk. Dus het is maar... Ja. Maar je begrijpt wel dat het opgemerkt wordt, toch? Ja, nee, zeker. Maar heb je haast in je leven? Wat is het? Het is eigenlijk, mijn drijver is gewoon echt volledig frustratie. Dus als ik ergens gefrustreerd over ben, dan komt er wat en anders niet. Maar dan heb je een heel gefrustreerd leven. Ja, maar het is wel constructieve frustratie. In die zin dat het wat oplevert. Een stuk, een artikel, zo'n theatertour met Joris Luijendijk. Ja, want we hadden het gisteren toevallig aan tafel over dat dingen uit frustratie kunnen ontstaan. Alleen als het bij frustratie blijft, dan is het vaak niet dat het ergens toe leidt. Maar jij zet het wel om in een bepaald handeling en juist een wilskracht om dingen te bereiken. Ik denk inderdaad van, dan kijk je bijvoorbeeld naar de politiek en je denkt, ja, hoe kan het dat het de hele tijd nergens over gaat? En dan ga je daar toch wel mee bezighouden. Kan het beter, kan het anders? Wat is mijn aandeel daarin? Ja. Ja. Zo heb je ook het boek geschreven, trouwens in het werk dat je met Luijendijk doet, gaat het over dat concept van die 7 vinkjes. Want je had het net over dat je met een 7 vinkjesman uit eten was geweest. Dat zijn kenmerken van mensen die in Nederland het meest bevoorrecht zijn. Hè. Daar slaan die vinkjes op. En dat sluit best aan op jouw laatste boek, De Gelabelde. Waarin je afpelt welke labels we op elkaar plakken en waarom we dat doen. Wat versta jij dan onder labels? Nou ja, labels die zijn eigenlijk over het algemeen best wel nuttig. In die zin dat je brein het nodig heeft om de wereld te ordenen. En om het in je brein enigszins efficiënt op te bergen, om het maar even zo te zeggen. Het wordt alleen een probleem als je je brein dus allerlei stereotype beelden aanlevert. Of maar een heel select, een selecte groep aan informatie. Waardoor je labels waardoor je brein stereotype labels op gaat stellen. Ja. En dan krijg je dat je een persoon bijvoorbeeld niet voorbij het label kan zien. Want ik zat te denken, je hebt natuurlijk die labels wat men vaak heeft over ADHD of autisme. Die labels bedoel je niet zozeer, maar het gaat om bijvoorbeeld dat ik jou, als ik jou nu zou labelen, dan de Turks-Koerdische kom af, hoorde ik het allemaal net zeggen. Maar ook vrouw, brildragend. Dat je veel meer kijkt, je gaat af op wat je ziet. Ja. Maar vaak wordt er maar vanuit één ding uitgegaan. Is dat het? Precies, maar het is bijvoorbeeld ook niet gek dat je mij brildragend zou noemen. Net zoals dat überhaupt het feit dat hier nu op tafel een beker ligt. Een beker is ook een label. Het is dus alleen problematisch als je het hebt over bijvoorbeeld laaggeletterden. En dat roept bij jou bepaalde associaties op, omdat je in je leven nog nooit een laaggeletterde tegen bent gekomen. Maar over die 2,5 miljoen mensen alleen maar in de krant hebt gelezen. Ja. Dus zoiets. Je scheert iedereen over één kam. Ja, precies. Je mist dan inderdaad de nuance. Terwijl bijvoorbeeld, als je zo'n zevenvinker bent en je begeeft je in een groep van zevenvinkers, dan heb je een heel divers beeld van de groep zevenvinkers. Ja. Terwijl, stel, ik heb nog nooit een zevenvinker gezien en ik lees er alleen over in het boek van Joris, dan zou ik denken, oh, die zijn allemaal één pot nat. Ja, en dat zo'n Bart Groothuis-typje. Je zat erop te wachten, of niet? Ik ben een jongen van het Twentse platteland. Hè. Daar gaan we al. En in het huidige manier van leven, zouden de zeven vinkjes dan wel van toepassing zijn? Nou, ik weet het niet. Ik ken het werk van Joris Luijendijk wat dat betreft niet zo goed. Maar ik vind dat je wel moet oppassen met iedereen die succes heeft. En zeggen van ja, dat komt omdat je die afkomst hebt. Sommige mensen werken er ook gewoon hard voor. En dat is ook belangrijk, omdat dat je succes ook kunt maken is onderdeel van de kracht van dit land. En dat is wel belangrijk om dat niet eruit te halen met allerlei conceptuele nieuwe dingen. Ja, want daar kunnen die vooroordelen ook toe leiden. Dat men allemaal denkt dat het maar komt aanwaaien of zo, als het je goed gaat. Zo is het. Dat mensen denken als je succes hebt, dan komt het omdat je vanwege je huidskleur of vanwege je ouders. Nou, maar dat is voor heel veel mensen ook niet zo. Die ontworstelen zich. En juist dat is het mooie aan dit land. En dat wil ik ook graag in stand houden. Ja, het is wel iets waar jij gaf het zelf al aan, Dilara. Het geeft ook een soort van overzicht of zo bij mensen. Als je voor jezelf een soort zekerheid van als je iemand kunt plaatsen. Is dat wel een zinnige functie of zou je daar ook vanaf willen? Nee, ik denk dat we daar echt niet vanaf kunnen. Als je ook kijkt naar hoe het in je brein werkt, dan hebben psychologen het altijd over systeem 1 en systeem 2. En dan moet je het voor je zien dat systeem 1 een heel snel systeem is wat automatisch bijvoorbeeld dus labels opstelt die je kunnen helpen om een beker als een beker te herkennen. Of als een man te herkennen. Het wordt alleen problematisch inderdaad als het doorschiet. Ja. Nou ja, dat doorschieten is dan dat je er karakteristieken aan koppelt die niet altijd hoeven te kloppen. Ja, bijvoorbeeld inderdaad, wat u net zegt. Dat je meteen denkt, oh, witte man, oké, die heeft het helemaal zo, soort van, die heeft het goed. En die heeft zijn succes te danken aan zijn huidskleur en aan zijn gender. Natuurlijk is dat niet altijd zo. Ik bedoel, het is wel zo dat bepaalde karakteristieken zoals je huidskleur, je afkomst enzovoort kunnen helpen. Maar zodra je inderdaad heel erg stereotyp in je hoofd bepaalde beelden hebt, dan wordt het problematisch. Wij wilden ook eens kijken hoe dat zit met die eigen vooroordelen. We hebben het ook aan onze communityleden gevraagd. Hebben jullie daar ervaringen mee? Jij hebt zelf ook een aantal dingen meegemaakt. En trouwens ook actie ondernomen. Want je hebt iemand die op sociale media heel negatief was over onder andere moslims en vluchtelingen. Die heb je bij jou thuis uitgenodigd om in gesprek te gaan. Nou, niet bij me thuis. In het kantoorpand van mijn broer. En toen heb ik daar heel amateuristisch neutrale omgeving. Ja, twee camera's neergezet en twee microfoontjes. En het idee was, omdat ik die periode best wel veel, niet van die persoon, niet van Jeknien zelf, maar van andere mensen op Twitter die bijvoorbeeld op PVV stemden, had ik best wel vaak heftige berichten. Bedreigingen ook wel, maar dat was in de minderheid. Dus ik dacht, nou, ik wil eigenlijk meer een beeld krijgen bij iemand die bijvoorbeeld op Twitter soms heftige dingen kan vertellen over moslims, over buitenlanders, vluchtelingen. En ik heb zelf een achtergrond, een vluchtachtergrond. Dus ik dacht, nou, dan gaan we een gesprek aan en dan gaan we het hebben over, oké, wat drijft jou? Wat zijn je angsten? Wat zijn je gevoelens? Waar komen die denkbeelden vandaan? Dan hebben we gewoon een gesprek van mens tot mens. En? Dat was echt heel waardevol. In die zin dat, even los van het gesprek, want dat was een uur. En je bleef het oneens met elkaar? Grotendeels wel. Over de politieke standpunten. Maar wat wel de verrijking was van dat gesprek, was dat in het begin was het best wel een gespannen sfeer. En aan het eind vertelden ze mij, we zaten tegenover elkaar en ik zat met mijn rug, richting de muur. Dus richting de deur, sorry. Dus ik had geen zicht op de deur. Zij wel. En zij zat precies tegenover de deur. En toen zei ze tegen mij, weet je waarom ik daar ben gaan zitten? Dat is voor het geval jij iets had gedaan of er iets zou gebeuren, dan kon ik meteen ingrijpen. En toen haalde ze uit haar tas deodorant en liet ze zien van, dit gebruik ik als pepperspray. Dus ze liet al haar soort van beschermingsmechanismen vallen en ging mij zelfs uitleggen hoe ik mezelf, als ik ooit op straat aangevallen zou worden, met een sleutel zou moeten beschermen. Wow. En dat laat wel zien dat we wel een vertrouwensband hadden op een menselijk niveau. Ook al vind ik misschien niet dat, hè, maar initieel kwam zij dus binnen met het idee dat jij haar iets aan kon doen. Niet en dat per ze weg wilde elk moment. Ja, nou ja, ze had dus het gevoel van onveiligheid. Ja. En, dus ik en vond begreep het wel, je dat? Ja, nee, ging zeker. Ging ze uitleggen waar dat vandaan kwam? Waardoor je daar anders naar ging kijken? Ze vertelde dus bijvoorbeeld dat ze zich, als ze in Bos en Lommer loopt, daar zijn wat meer, de moslimpopulatie ligt daar wat hoger. Mm-hmm. Dan voelde ze zich onveilig. En toen zei ze daar tussen de zinnen door, en daar dragen de vrouwen lange jurk en zo. En toen zei ze, en in de Bijlmer, daar dragen de vrouwen gewoon wat ze willen. En toen dacht ik wel, ik werd getriggerd, want ik dacht, nou, dat is helemaal niet waar, wat een aanname enzovoort. Maar ik slikte dat, omdat ik wilde horen, oké, maar hoe kan het dat jij je gewoon op straat dus elke dag, wanneer jij door bos en lommer moet lopen, je onveilig voelt. Ja. En dat is wel even los van, ik kan wel gaan discussiëren, ja, dat is onzin, kijk naar de statistieken enzovoort. Het gevoel dat zij zich onveilig voelt, is een echt gevoel. Ja. Dat kun je niet ontkennen. Ja. Dus daarvan dacht ik wel, oké, dat herken ik. Want ik voel me ook onveilig als jij zegt dat de moslims het land uit moeten, of iets dergelijks. Ja. En toen hadden we wel een connectie van, oké, ik heb zojuist naar jouw behoeften en jouw emoties geluisterd. Zo komt het op mij aan. Op mij over. En toen hadden we een heel ander gesprek. Ja, want dan, maar allebei kom je dus eigenlijk tot een denkbeeld door ervaringen die je in het verleden hebt opgedaan. Ja. En op het moment dat je dat meer van elkaar weet en daarna gaat luisteren, dan hoef je het nog steeds niet eens te zijn. Maar Dan kun je misschien iets meer begrijpen waarom iemand denkt, ja, zoals die denkt. Ja. Dan kun je inderdaad wat beter levelen met de gevoelens die jij ook hebt. Ja. Het is gewoon identiek. Alleen wat je eraan koppelt, verschilt per persoon. Ja. Doen we het te makkelijk? Bart Groothuis, het oordeel vellen. Voordat we in gesprek gaan? Of doen we het eigenlijk te weinig om met elkaar in gesprek te gaan? Het oordeel uitstellen en het bewustzijn verhogen is een hele goede doelstelling, denk ik. Maar als je kijkt naar de Oosterse filosofie, maar ook Schopenhauer, de Westerse filosofie, goed luisteren naar je eigen lichaam, je intuïtie, geeft je heel veel wijsheid. Dus een Rottweiler of Pitbull, mijn dochters van 9 en 11, leer ik dat je die niet aait, maar dat weten ze zelf eigenlijk al. Ja, ja. Maar een man die je snoepjes aanbiedt om ze mee te nemen naar huis, wat allemaal net iets te glad lijkt, niet doen. Dat zijn wel vooroordelen die ik mijn kinderen ook meegeef en labels, waarvan ik hoop dat het ze beschermt. En de intuïtie en daar goed naar luisteren, dat vind ik wel een opdracht voor iedereen. Dat je in connectie staat met je lichaam. En dat geeft je heel veel wijsheid. Maar zijn dat vooroordelen of labels, zijn echt de vraag die ik jou zou willen stellen? Goeie vraag. Nou ja, ik denk inderdaad dat sommige labels, die zijn gewoon heel efficiënt. Dus in het geval van dat je niet mee moet gaan met een onbekende man, ik zou zeggen, doe dat vooral. Zelfs al is het een keer een heel aardige man, is het een man van de radio die net een tv-programma aan het opnemen is. In dat geval zeg je dan, ik kies toch voor de veiligheid, dat weegt zwaarder. Ja. Maar ik denk in dagelijkse interacties is het echt wel een ander verhaal. Ja. We hadden het net over die kus. Mm-hmm. Wat er in Spanje gebeurt. Ook daarbij spelen allerlei associaties, labels een rol. Dus ik zou wel zeggen, let wel op dat het niet gaat polariseren en verdelen. Want een van de labels waar Alex Schotsch ook in onze community mee kwam, en zegt dat hoog en laag opgeleid. Alsof het met IQ of persoonlijke ontwikkeling van een individu te maken heeft. Zijn dat ook in jouw ogen labels waar we van af moeten? Ja, het is natuurlijk steeds meer theoretisch of universitair geschoold of praktisch geschoold of hoe men het wil zeggen. Scheelt het? Ik denk het wel. In die zin dat ik zie de weerslag ervan wel terug in hoe er in mijn even tussen aanhalingstekens hoogopgeleide kringen wordt gepraat over mensen die praktisch zijn geschoold. Het is echt wel, ik denk, nou ja, je kunt niet helemaal lostrekken, was het eerste term en daarna een soort van dat het zo werd gebruikt. Maar in elk geval denk ik dat het benadrukken in je taal, dat het echt niet gaat om denkniveau of opleidingsniveau, maar gewoon echt een ander type, dat zou echt wel helpen. In die zin dat er nu soms echt met een dédain wordt gepraat over mensen die praktisch geschoold zijn. Ja. Is het ook toch iets dan van je eigen bubbeltje behouden? Wat misschien ook gewoon best comfortabel kan zijn? Absoluut. Nee, ik denk, als je ook kijkt naar de reactie in je brein wanneer bepaalde stereotypen of bepaalde denkbeelden worden uitgedaagd, dat is fysiek letterlijk gewoon bedreigend. Dus ik snap ook wel dat mensen willen vasthouden aan bepaalde labels, aan bepaalde denkbeelden, politieke opvattingen, idem dito. Het is namelijk gewoon fijn, efficiënt om vast te houden aan dat wat je brein voor je heeft gecreëerd. Ja, maar toch pleit je ervoor om dat af en toe niet te doen. Nee, inderdaad. Ja. Hoe gelijkgestemd is het in Europa eigenlijk, in zo'n Europees parlement, in Groothuis? Nou, heel veel vooroordelen en labels kloppen, heel veel ook niet. Of met verschillende nationaliteiten, of wat bedoel je? Ja. Ja. Nee, Fransen die zeer aan de staat hechten bijvoorbeeld, Duitsers die nogal strikt zijn en juridisch. Maar als ik bijvoorbeeld een vergadering binnenkom, dan ben ik daar altijd als eerste, samen met twee Scandinaviërs en een Duitser. En de rest van Zuid-Europa komt een kwartier later. Ik wou zeggen, Zuid-Europa komt later. Ja, dat is het eerste. Ik vulde hem in. Maar dat is echt waar. Maar dat is ook zo. Maar het is eigenlijk slecht dat je dat al meteen als gedacht hebt. Dan prijs ik ze. Ja, en dan kunnen ze dan wel om lachen. Ja, tuurlijk. Je moet dat is misschien ook zoiets, hoe we ermee omgaan. Hè? Ja. Of het met een beetje zelfrelativering kan of niet. Nee, absoluut. Ja, toch? Ja. Nou, het is mooi weer om het erover te hebben en om ons erop aan te zetten, zo gezegd. Dankjewel, Dilara. Dankjewel. Er is nog nieuws via de NOS, want het dodental door het noodweer in delen van Griekenland, Bulgarije en Turkije is opgelopen inmiddels naar 14. De storm die over de regio raasde zorgde voor enorme overstromingen. We hebben daar contact over met correspondent Thijs Kettenis van de NOS in Griekenland. Thijs, hoe is het nu daar? Nou, het dodental hier in Griekenland is inmiddels opgelopen tot 3. En ook zijn er nog 3 vermisten. En onder hen zijn 2 Oostenrijkers. Die waren naar Griekenland gekomen om te trouwen. En vlak daarna stroomde hun accommodatie onder water. Zijn ze volgens de laatste berichten gevlucht op een berg. En daarna is er niks meer van ze vernomen. En dan waren er ook nog 7 mensen die het wel een goed idee vonden om in dit weer de berg de Olympus te gaan beklimmen. Nou, die zijn er inmiddels door reddingsdiensten van die berg afgehaald. Dat wel. En maken het goed. Ja. Jij zit er zelf in Athene. Hoe is het daar? Nou, hier regent het nog steeds vrijwel onophoudelijk. Dat was van gisteravond een probleem. Toen veranderden de straten heel snel in kolkende rivieren. Er zijn vrij veel heuvels in Athene. Dus dat in sommige straten kwam dat water in een noodgang omlaag. En toen werden ook sommige voetgangers verrast en meegesleurd de straten door. Maar goed, dat ergste hier is nu voorbij. Al regent het dus nog wel echt onophoudelijk. Ja, en we hebben gisteren beelden gezien. Dat was bij Volos. Dat ligt ten noorden, volgens mij, van Athene. Daar was het best wel erg. Ja, ongeveer 4 uur rijden. Ja, is dat nog steeds zo erg daar? Ja, daar is het nog. Nou, dan kun je wel rustig zeggen, zeer ernstig. Media hebben het daar over een ramp van bijbelse proporties. Want ook daar blijft het maar regenen. En veel harder nog hier dan in Athene. In nog geen 3 dagen is daar op sommige plaatsen in de regio meer regen gevallen dan normaal in 2 jaar. En het probleem is niet alleen de regen die daar lokaal valt, maar ook wat er in de bergen eromheen valt. Want dat komt natuurlijk allemaal naar beneden. En daardoor staat het water op sommige lager gelegen plekken tot aan de daken van huizen. Mensen zitten daar vast op de bovenste verdieping van hun huis of op het dak en wachten op redding. Ja, dat is niet zo makkelijk, want de straten zijn natuurlijk onbegaanbaar. Ja. En ook zitten ze al 3 dagen zonder stromend water. Uit de kraan dan. En er is maar mondjesmaat elektriciteit ook. En winkels zijn dicht of ondergelopen. Dus ja, het is ook moeilijk om aan eten te komen. Ja, maar verder. Betekent dat dat mensen echt vastzitten, zeg maar? Of kunnen ze wel door hulpdiensten daar weggehaald worden? Nou, dat gebeurt in bootjes op sommige plekken. Maar dat is, de omvang is zo groot en het gebied is met name zo groot dat gewoon tijd kost om iedereen daar weg te krijgen. Ja, goed, de premier komt daar vandaag. Maar de situatie, wat voorspelt de komende dagen? Heb je daar zicht op, Thijs? Ja, dat is wel het lichtpuntje. De regen wordt wel verwacht dat hij aan het eind van de middag zo ongeveer ophoudt. Dus en dat het dan vanaf de komende dagen ook echt droog blijft. Goed, daarmee zijn de problemen niet meteen verholpen, helaas. Dankjewel, Thijs, voor jouw toelichting. Thijs Kettenis vanuit Griekenland. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Onze quizkandidaat van vandaag komt uit Westerlee, is 52 jaar en luistert naar de naam Jos Schaapsma. Helemaal. Helemaal correct? Helemaal hebben we correct. De goede tegenover ons. Is wel zo handig. Wat doe jij voor werk? Ik ben hovenier voor een paar dagen in de week. En daarnaast ben ik fractiemedewerker voor de ChristenUnie in de provincie Groningen. Ah, kijk eens aan. Dus nu, het zijn al interessante tijden, maar met de verkiezingen die eraan komen, leeft die politiek alleen nog maar meer. Natuurlijk. Ja, precies. Ja. Betekent dat voor jou ook, omdat je op regionaal gebied actief bent, dat je nu ook toch wel meer aan de bak mag? Ja, voor de campagne worden we wel ernstig ingezet. Maar voor het schrijven van verkiezingsprogramma's, dat is toch meer een Haagse ding. Nee, het is flyeren straks. Ja, precies. Ja. Dacht ik. Je bent hier nu om een hoge score neer te zetten. Maandag heeft Paul van der Werf 54 gescoord. Dat is de hoogste score tot nu toe. Dus daar moet je overheen zien te komen. Ik ga mijn best doen. Heel goed. Zet hem op. Qua rotzooi lijkt het misschien op een studentenhuis. Maar dat is het helaas niet. Nee, want je woont nog thuis. Ja, helaas wel. Naast een huizencrisis is er ook nog steeds een kamercrisis. Studenten kiezen er daarom vaker en vaker voor om bij hun ouders te blijven wonen. Ja, vervelend, want ik reis elke dag ongeveer 3 uur. Het is prima aan te reizen, dus op dit moment zit het er nog niet in voor mij. Je moet toch een eigen droogrek hebben? Een droogrek? Ja, je mag wel met je vuile was bij mama komen. Moet zelf je handen broeken liggen droog hoor. Huh? Even kijken, een droogrek. Een droogrek. Ja. Verwacht wordt dat het kamertekort de komende jaren verder toeneemt. Ja, we begonnen de uitzending mee en we eindigen ermee. Sinds de invoering van het leenstelsel blijven meer studenten tijdens hun studie bij hun ouders wonen. Dat blijkt uit de landelijke monitor studentenhuisvesting. Hoeveel procent van de Nederlandse studenten woont wel op kamers? 44%. Ja, verschillen per onderwijstype zijn overigens groot. 6 op de 10 studenten aan hogescholen blijft thuis wonen. En aan universiteiten is dat bijvoorbeeld 1 op de 3 studenten. Wat is voor bijna de helft van de thuiswonende studenten de belangrijkste reden om niet uit huis te gaan? Het leenstelsel. Geldprobleem. Ja, de betaalbaarheid. 20% geeft ook aan dat ze eenvoudigweg geen woonruimte kunnen vinden. Vraag 3 begint weer met een fragment. Het weer. Vandaag veel zon en het wordt 28 graden in het noorden, 30 graden in het zuiden. Daarmee wordt het de warmste 7 september ooit gemeten. Ja, de zomer van 2023 is met afstand de warmste ooit gemeten. Temperatuur op aarde was in de maanden juni, juli en augustus gemiddeld hoeveel graden? 16,77%. Zeker, ja. En dat is 0,66 graden warmer dan gemiddeld. De gevolgen zijn merkbaar. Ondertussen houdt het noodweer in Europa aan. We hoorden het net, naast Griekenland, maar ook Turkije. Is welk ander Europees land deze week getroffen door hevige regenval en overstromingen? Bulgarije. Ja, volgens de Bulgaarse minister van Klimaat is de infrastructuur in zijn land niet berekend op dit extreme weer. Vraag 5 is weer een fragment waar we naar gaan luisteren en dan moet je de stem zien te herkennen. Wie is dit? Ik vind dat hij het verdient om te spelen. Hij zit er lang bij. Hij heeft een geweldige transfer gemaakt. Hij heeft al op langere periode speelt hij goed. Is hij fit? Nou, en dan vind ik dat hij dat verdient. Nou, is een lastige. Nou, nah, niet. Provincie Groningen, Ronald Koeman. Dat dacht ik. Ja. In een persconferentie blikte de bondscoach gisteren vooruit op het EK-kwalificatieduel van vanavond tegen Griekenland, overigens. Hoe heet de keeper die het volgens Koeman verdient om onder de lat tegen Griekenland te staan? Mark Vlekken. Ja, en gaat erom spannen hè, vanavond. Oranje moet Griekenland verslaan om kansen op directe plaatsing op het EK in eigen hand te houden. Dan gaan we nog op zoek naar een persoon uit de actualiteit. Je moet zien te achterhalen aan de hand van cryptische creatieve aanwijzingen. Dus probeer daar wat van te maken. Een persoon dus. Wie bedoelen we? Je mag maar één keer het antwoord geven. Dus zorg dat het goed is. En hoe eerder je het weet, hoe meer punten dat oplevert. Hier komen de hints. 4. Deze toestand houdt me van de straat. 3. Maar ik heb er buikpijn van. Ja. Zeg het maar. Bruce Springsteen. Ja, je stak je vinger op voor de mensen die zitten te luisteren. Die denken, waarom zet ze die band stop? Heel netjes met de vinger omhoog van ik weet het. Ja. Bruce Springsteen, zeg jij, voor 2 punten. Ik zweer dat ik het goed maak. En inderdaad voor 1 punt. Ik heb noodgedwongen mijn Amerikaanse shows voor september geannuleerd. Bruce Springsteen komen we dan op uit. En die zweer, maar ook dat hij er buikpijn van heeft. Dat verwijst dus naar de maagsfeer waar hij nu voor in behandeling is. En vandaar dat hij even niet kan toeren. Daarmee staat jouw nieuwsfactor op 9. En dat is best een mooi uitgangspunt voor die tweede ronde. Want dat betekent als je 7 vragen goed hebt, dat je de leiding pakt. Dus we spelen door. De Nationale Nieuwsquiz. Welke raad laat onderzoeken of er sprake is van discriminatie bij het werk? De Raad voor Kinderbescherming. Ja, in welk land is een klopjacht gaande op een ontsnapte terreurverdachte? In Engeland. Ja, welke politicus zegt dat hij diepgaande verkiezingsdebatten wil met maximaal 3 lijsttrekkers? Omtzigt. Klopt, een speciaal aanklager in Amerika wil de zoon van wie nog deze maand vervolgen? Joe Biden. Is goed, het ministerie van Landbouw heeft tegenover Brussel gelogen over de omvang van wat voor fraude? Bermfraude. Ja, is goed, de overheid van welk land lijkt de landsnaam te willen aanpassen? India. Ja, een nieuw ontdekte dinosaurussoort werpt nieuw licht op de evolutie van welke diersoort? Vogel. Klopt ook, hoe heet de tennisser die zich tijdens de kwartfinale van de US Open fel uitliet over de intense hitte? Medvedev. Dat deed hij. Donald Trump houdt een diner om geld op te halen. Voor wie? Geen idee. Rudy Giuliani. Wie keert terug als advocaat van kroongetuige Nabil B? De Jong. Onno de Jong. Welke politieke partij gaat de verkiezingen in met 7 vrouwen in de top 10? VVD. Ja, hoe heet de politiebaas die zijn afscheid heeft aangekondigd? Henk van Essen. Ja, en een automobilist in Os is gisteren per ongeluk in volle vaart waar doorheen gereden? Een autowasstraat. Dat was de wasstraat. Ja. Beetje zonde, hè? Word je auto niet heel schoon van. Nee, dat gaat te snel. Dat dacht ik. Hij was binnen de tijd. Gaf jou nog extra punten. 12 vragen had jij goed. Maal 9. Kom je op een score van 108. Nou, dat is meer dan 54. Die hebben we niet vaak meer. Zeker meer dan 54. Ja, sterker nog. We hebben het dubbele, heb je gehaald. Gefeliciteerd alvast. Even afwachten nog wat de kandidaat voor morgen doet. Ja. Maar goed gedaan. Jullie veel dank voor jullie komst naar de studio van Spraakmakers. Sven, met wie ga jij praten zo meteen? Karin van Gennep, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en vicepremier. En zo nog het laatste nieuws. Dit was een programma van KRO en NCRV.